És itt vagyunk újfent, sziasztok, köszöntünk mindenkit a CubeCast 12. remélem jól számolom, 12. adásában. Társam a bűnben újfent Sirius. Sziasztok! Pont azon agyaltam, hogy már is megittem a limonádét, pedig még el se kezdődtem is. Hát én azért szoktam bekészíteni egy ilyen másfél literes itókát magam mellé, és időnként iszom belőle. Ha egyébként meg akarnék fulladni adás közben, az azért van, mert kezdek dáthásodni, aztán remélhetőleg nem fogok teljesen lerohadni így a héten, főleg azért, mert holnap ugye megyek annó 2205-ér, és szeretnék vele sokat játszani még, és nem az ágyban fetrengeni. És a hétvégén miért? Hát meg... az ágyban fetrengve is lehet sokat-sokat játszani. Csak az a baj, nincs mögöttem ágy. És ez egy kicsit behatárolja a lehetőségeket. Hát át kell szerelni ezt a tapot. És a hétvégén meg céges csapatépítés, tehát így... Ó, Isten, volt a múlt héten egy videós csapatépítés, ilyen prédes videós csapatépítés, ilyen barátkozás, és Csonti kihagyta, és nem tudja, mit hagyott ki. Na, úgyhogy most kezdjük azzal, hogy mi történt velünk az elmúlt héten, és akkor például mesélhetsz nekem erről kicsit bővebben, mert az e-mail egy kicsit szűkszavú volt, és aztán beszélünk sokat az Overwatchról, mert mindketten azzal játszottunk sokat a héten. Az igen, tehát mivel játszottál a múlt héten is így Overwatch-on? Úgy volt, hogy Bloodborne-ozni is fogok, de nem volt rá időm, mert Overwatch. Mert Overwatch. Mivel játszottunk a hétvégén? Voltunk gokártozni! Életemben először voltam gokártozni, elektromos gokárt, ugye mindegy is igazából a Blahán, mindegy. Tehát, hogy még csak nem is kint a városban. Tehát én is egyébként azt hittem, hogy ki lesz valahol a rákba, de aztán amikor írtad, hogy a Blahán, mondom, hogy ott hol van gokárt? Van az a pláza, és annak a minusz 5. emeletén van egy gokárt. És így tudod, amikor így lementünk a lifte, így what? Hát ilyen új, nem tudom mi a neve. Ja, ott a Corvin negyed környéke, mert tudom, hogy ott van az a nagy Corvin kocka, annak az alaksorában ott megcsinálta. Nem a Corvin pláza, hanem konkrétan a Blahán, ha állsz mondjuk a szökőkutaknál, amikből nem szökik a víz, de szóval érted, szóval ott vannak a szökőkutak, és annál állsz, és akkor így rálátsz. Aha. Tehát, hogy úgy ott konkrétan a Blahán. És... Furcsa dolgok vannak még ott a Blahán, de ki tudja? Igen, egyébként meglepőd. Mert el tudok képzelni most már mindent. Tehát most már mindent. És igen, ez ilyen barátkozós projekt volt. Tehát így ott voltak a Plate főszervező ott volt, meg még egy Plate szervező ott volt, meg ott voltunk mi videósok így páran. Nem jöttek el egyébként sokan, tehát sokan visszamondták, azért reménykedtem benne, hogy mondjuk egy cover is el tud jönni, meg ilyenek, de mit olyan, Victoria, Good Like, a KD csapat, Anfield, tehát azért így ott voltunk azért páran, tehát két hatos csoportot összetudtunk szedni, hogy elverjük egymás gokártban. Az első menetem, ilyen 4 perces menetek voltak ugye, és abban mentél körbe-körbe, egy tök kanyargós, szerintem tök izgalmas pályán. Nyilván az elektromos gokárt az valószínűleg nem a világ legerősebb dolga, tehát hogy azért el tudom képzelni, hogy ennél gyorsabb. Ó, eltűnt a képem. Azt igen, mondtam. De már visszajött. Már visszajött. Kifagyott a Skype. Szóval el tudom képzelni, hogy nem ez a világ legerősebb dolga, de hát fun! és ugye kétszer 6 fő, és hát így körözgetünk aztán annyi, és aki a leggyorsabb köridőt futja, az good like. És gyakorlatilag. Nem is ez a lényeg. Az elején ugye azért voltam lassú, mert azt hittem, hogy kell fékezni. Aztán rájöttem, hogy ez egy elektromos gokárt, szóval, hogy nem kell fékezni. Tehát odáig nem jutunk el. Úgyhogy szóval nagyon-nagyon hamar rájöttem, hogy igen, farolgatva meg minden, de igen, végig lehet úgy menni a pályán, hogy nem veszed le a lábad a gázpedált. És akkor drifteltetek ott a parkolóházban, vagy az alaksorban? Nem, én igen. Úgy az. Én így más se csináltam, nem vettem le konkrétan a lábamat a gázról, max ilyen egy pillanat, hogy kicsusszon, de így... Hát ha belelem előtörtek volna a régi autójátékos beidegződések, akkor végig padlógáz, néha a karamból, meg kilökök másikat a pályáról, meg rámegyek a kérdőjelre, és akkor lövök egy teki katonát előre, vagy ez nem olyan gokárt volt? Nem, sajnos nem, pedig egyébként gondolkoztunk, hogy össze kéne kötni a lézerteggel a gokártozást, így közben itt így elkezdtünk agyalni, de végül nem. Na mindegy, szóval ez nagy fan volt, ez nagyon-nagyon nagy fan volt. Jó, legyünk őszinték, lehet, hogy ittunk előtte egy sört. Egyet? Szigorúan egyet. Legyen 2, és akkor az ugye egy, mert ugye egy sör nem sör. Szóval igen. Egy sör nem sör, két sör, egy sör, de egy sör nem sör. Pontosan, pontosan. Úgyhogy igazából nem arra mentünk, hogy most ki a leggyorsabb. Meg, ja, voltak, hogy kit érdekelt, hogy a KD csapatosok, ők például így tökre szeretnek autózni, ahogy így észrevettem. A Facebook posztjék alapján, meg a lelkesedés alapján belekentem a salátám szó öntetét a szembe. És most élőben megnézhetitek, ahogy Sirius megvakítja magát. Sirius szenved. Igen. Jó, hogy nem valami csilis ízét ettél. Ez egy más szósz. Oh. Na mindegy, és tök jó volt. Tehát, hogy mi pedig, így nem tudom, például Viktóriával mi aztán biztos, hogy csak szórakoztunk, azt viszont látni a plét főszervezőjét így izomból lökik ki. Az ilyen nagyon vicces volt. Szóval elég fun volt, elég fun volt, úgyhogy ezt csináltam, illetve hogy a legós videót csináltam, tehát hogy az a helyzet, hogy nem volt még olyan videóm, amiben ennyi munkaóra lenne. Ujjaj. Tehát, hogy nem mennyi? Volt. Mennyi az annyi? Végeredménye egyébként az igazán vicces, hogy nem vagyok elégedett a videóval. Tehát, hogy így messze nem vagyok elégedett a videóval. Szívem szerint az egész szöveget újra venném, mert sokszor egyeztetési hibáim voltak, meg ilyenek. Az egészet újra venném, de egyszerűen nincs időm. Tehát így jelentően nem lesz tuti időm most a következő egy hétben. Úgyhogy így egy... Szerintem jó egyébként, csak én tudom, hogy lehetne jobb. Mennyi munkaidő van benne? Hát 10 óra volt a készletet összerakni, 9-10. Mellette még egy másik 10 óra minimum benne van a felvételekben. Amellé még bekerül egy olyan 2-3 óra kutatómunka. Kutatómunka? Hát kutatsz egy legóhoz. Adatokat, persze. Hát, hogy ugye én nekem a technika az viszonylag új, tehát hogy nekem régen se volt eszeveszettő sok technikám. Volt technikám, meg nagyon király. Volt nekem egy se volt. Én megmaradtam a Lego szintjén. Én egyébként System, azt hiszem a másik rendszerüknek a neve, de hogy azt soha nem hívják így azon néven, úgyhogy mindegy. Amikor én ugye abban a korba léptem, hogy a szüleim úgy gondolják, hogy önöt a technikát kell kapnom, nem pedig normális Legót, azután nem sokkal jött meg az az időszak, amikor így elkezdtem abba hagyni a legózást. Egyébként nagyon vicces, hogy miért hagytam abba a legózást annó. Elkezdett idegesíteni az alkatrészkeresgélés. Tehát még csak nem is az, hogy tudod, hogy nem szerettem volna építeni meg ilyenek, hanem elkezdett idegesíteni az alkatrészkeresgélés. Mennyi idős voltál kb? 8-os. 8-os, az olyan 7-dik, 13? 8-dik. Én 13 gondolom, 13-14, nem tudom. Hát én is addig stabilan legóztam, kb. 14-15 éves koromig. Elsős koromtól odáig fixen minden szabadidőm legóba ment. De úgy minden szabadidőm, hogy hazaértem a suliból, megírtam a leckát, és onnantól estig legózás. Amikor nem voltam, tehát mit tudom, nyaralni mentünk nem olyan helyre, hogy tudod, kivettünk egy házat, hanem mit tudom, a barátaink házához mentünk fel, vagy ilyenek, akkor vittük a legómat, és akkor nyaralással is legóztam. És akkor napközben az vagyok Mátrában, este pedig ugyanúgy legóztam. Hát úgy vittük, hogy kitaláltuk azt, hogy hogyan lehet úgy szétpakolni, volt egy ilyen nagy fatálcám, azt is vittük, és abban a fatálcában öntöttük, és abban lehetett turkálni, úgyhogy ugye nem gurult el ide-oda. Tehát nem túrtad szét, hanem csak abban turkáltál, és akkor így igazából ugyanúgy meg lehetett mindent csinálni. És volt egy tök jó kék vontató autó volt akkoriban, ami volt ilyen technik modell. Én kék vontató arra még talán emlékszem is, egy ilyen dömper, nem? Nem, vagy... nem, ez egy ilyen kis terepjáró. Terepjáró. Technik truck. Oh, igen, emlékszem, én is mindig így vettem azokat a Lego prospektusokat, és akkor abban néztem ki, hogy az is de jó lenne, meg az is de jó lenne, meg voltak ilyen Lego kiállítások. Azok a prospektusok ingyenesek voltak. De úgy értem, hogy így ahol láttam, ott így elvettem, tehát igen, ingyen. Nem volt külön Lego újság, meg ilyesmi. Akkoriban emlékszem még, tehát amiket vettem annó, az a Garfield volt, meg a Transformer képregények. Jó, én úgy emlékeztem, hogy ez nagyobb. Mindegy, neked ellinkelem, aztán hát, hogy meg tudod mutatni a nézőknek. Ez a kész. Hát megpróbáljuk. Itt van. Egy ilyen Google képkeresés, most nem tudtam hirtelen így, neked így jobbat. Aha. Remélem ez azt nyitja meg közvetlenül, amit szeretnék, hogy megnyisson. Nyilván nem, de igen, azt nyitja meg. Hát mindjárt megnézzük. És akkor ebben már ugye volt elől mindkét keréken felfüggesztés, meg lehetett irányítani, meg a hátsó keréken nem külön-külön, de volt egy egységes felfüggesztés, meg volt az elején egy motor, ami be volt kötve, szóval ilyen fun volt, meg így meg lehetett építeni, és nagyon tökre élveztem, viszont ugye most ez a Lego készlet, amivel most dolgoztam, ez ugye nyilván, ha megnézed a képet, arról a legúrról azért lehet látni, hogy ez egy kis modell. Tehát, hogy ez egy ilyen alsó-közép kategóriás modell. Ja, így a kerék méretéből ítélve nem kerék nagy. Méret, alkatrész, sűrűség. De voltak ilyen eszméletlen nagyok, emlékszem, amit ilyen na, hatalmas. És ugye most, amivel dolgoztam, az egy eszméletlen nagy készlet. Tehát ez tényleg minden idők legnagyobb technik készlete. És eszméletlen nagy az a cucc, és tele van olyan alkatrészekkel, amiket még nem láttam soha. És akkor tudod, hogy elkezdem kitalálni, hogy az a fogaskerék mit csinálhat, de azért nyilván rágooglizok, hogy csinál az a fogaskerék. Nem tudom, nekem a technikben az nem tetszett, hogy túlságosan így a realitás talaján mozog, tehát nem voltak benne sárkányok, nem voltak benne igazán űrhajók, meg nem voltak benne kalózhajók, tehát a Lego system az így sokkal fantáziadúsabb volt, mint a technik. Tehát a technik az tényleg már az autószerelés óvoda. Igen, tehát igen, igen. Ugye ez engem tökre érdekel, tehát ez a rész ez engem tökre érdekel, és ugye emiatt szerettem volna tényleg nagyon alaposan megcsinálni mostani videót, és emiatt néztem utána ennyire, tehát hogy a minden alkatrészt megkerestem, minden, tehát jól utána néztem, tehát így írták, hogy a pneumatik version 2 van benne. Mi az Isten az a pneumatik version 2? És akkor az a vicces ráadásul, hogy aztán így rájöttem, hogy még a pneumatik version 2-ből is egy felújított alkatrész van benne, és így jó, egy olyan orszíz, itt majdnem hülyeséget mondtam. De ezt így bárki észrevette volna amúgy? Nem, de én igen. Volt is egyébként egy rész, ahol rosszul magyaráztam, volt benne egy váltómű, és rosszul magyaráztam a váltóműnek a működését, mert én úgy magyaráztam, hogy mindegy, hogy van két fogaskerék, ami el tud forogni a tengelyen, meg van egy elem, ami adott állásban beékelődik ezek közé, a fogaskerekek közé, és akkor nem tudnak elforogni tovább a tengelyen, ennyi. És úgy magyaráztam, hogy a fogaskerekek is, meg a szürke elem is el tud forogni. És akkor ugye utána, miután felvettem a szöveget, vettem fel hozzá a vágóképet, ahogy tudod, tényleg váltok, meg mit tudom én, mert ez egy másik kameraállás, és ugye szegény ember vízzel főz egy darab kamerán van. Tehát az nem így egyszer fog menni. És tudod, így nézem föntről, és így a szürke elem nem forog el. Megpróbálom belenyomni az ujjamat, megpróbálom megállítani. A szürkelem nem forog el. Úristen, ne! És akkor mit csinálja akkor a magyar ember? Ami nem megy, erőltesd! És akkor ne, az ne, a... Ne, a szürkelem úgy működött, hogy nem forgott el, úgyhogy újra kellett vennem. Hú, emlékszem én is, amikor így legózgattam, volt pár olyan rész, amikor így ott volt a tervrajzon, hogy úgy kéne kinézni a következő lépésnek, de úgy az Istenért nem tudtam összerakni, hogy az előző képről hogy jutunk el a következőbe. És akkor így voltak olyan pillanatok, amikor így valahogy így be kellett erőltetni valahogy egy ilyen kis bigyulát, egy ilyen kis résbe, ami így a korábbiakból maradt, és akkor így próbáltad, nem megy, akkor erőltetted, és akkor így már ilyen fizikai fájdalmaid voltak, hogy így beerőltesd, mert ugye nyomta az ujjadat, a másikkal feszítetted oldalra a harmadikat, aztán utána meg így eltelik egy pár perc, meg minden, már így izzadsz, és akkor így látod, hogy ja, hogy azt a másik oldalról kéne, és akkor így puty, mondom, ah. És egyébként ez annyira vicces, és képzeld el, ez egy 470 oldalas összerakás útutóval. 470 oldal? 471 oldalas az összerakás útutója. És például, amikor így, és akkor ezt az alkatrészt rögzítsd ahhoz az elemhez. És így azt, hogy milyen elemhez? És visszalapozol 40 oldalt, én fel is hagytam az összerakási útmutatóval, tehát, hogy letöltöttem és tableten pörgettem. Tehát, hogy nem magával a füzettel dolgoztam, aha, mert nem lehet vele dolgozni. És itt visszapörgetek 40 oldalt, hogy ne, oda raktam! Miért nem vettem én ezt? Egyébként én emlékszem, hogy régen a Lego-nak a dobozán, tehát ugye ott volt az, ami így alapvetően így kínálva volt, tehát a vár, meg a minden, de a hátoldalán, vagy a belső lapján voltak mindig ilyen alternatívák, igen, ilyen javaslatok, azok most is vannak? Olyannyira vannak, hogy most például van egy teljesen másik építhető modell. A techniknél jelenleg az a divat, ahogy nézem, ami eszközöket, tehát ami készleteket néztem náluk, nem tudom, hogy ez a picikre igaz, ugye nagyobbakat néztem, ilyen közép kategóriától felfele mondjuk, hogy mindig van egy második, és ahhoz ki is adnak összerakási útmutatót. Tehát például mert régen nem volt összerakás. Van egy második, ami egy kamion. Ugyanúgy egy Mercedes, csak egy kamion. És más megoldások vannak benne, úgyhogy igazából annak is érdemes neki esni. Úgyhogy ja, és közben tudod így, közben így azon agyalunk asszonykával, hogy milyen polcot vegyünk, amire elfér ez a két legókész, ami összerepál. És akkor a polcot ugyanúgy össze kell rakni, csak az már nem olyan egyszerű, mint sokszor. Egy ilyen felpattintós polc, és akkor így tudod, így állunk, hogy jó, akkor azt hiszem megérett ez a pillanat, hogy a nappalinkban legyen egy polc a nagy legókészletnek. Igen. Hú, emlékszem, nekem ott így sarakoztak a szekrényen, még mindig megvan anyuéknál. Én mindig, tehát régen én azt jelentem, tudod, hogy megkaptam, vagy megvettem, mert nagyon-nagyon sok pénzt költöttem én is magamnak legóra. Szóval megkaptam, vagy megvettem, összeraktam, ah, nézd, király! Megmutattam lent mindenkinek, megmutattam bátyámnak, és aztán szétszettem, és ment a lecsóba. És olyantól épített. És te akkor így kreatívkodtál a legókkal? Tehát így... Igen. Nem az volt, ami ugye meg volt álmodva a kitalálóktól, nem. Hanem hogy össze-vissza. Én mindig azt sem, hogy újat és újat építettem. Volt olyan, hogy volt régen, nem tudom, emlékszel, egy rajzfilm sorozat, még a Jetix-en, nem? Lehet, hogy de a Jetix. Azt nem nagyon néztem, de és ha mondan a címét. NASCAR sorozat volt, de hogy ez nem az a NASCAR, tehát hogy nem rajzfilmesítették azt, hogy körbe mennek az autók. Mert nyilvánvalóan ez nem lenne túl szórakoztató, hanem ilyen átfordulnak, meg sugárhajtóművek, meg az autó eleje így lenyílik, és akkor ilyen tolólap, amivel ki tudja lökni a többi autót, ami nyilván tök biztonságos, ilyen pár száz kilométer történet, de senkit nem érdekel. Nem, ez kimaradt az életemből, már úgy tűnik és, ez a mese. És ennek az autóit nagyon-nagyon sokat újra és újra építettem, de tudod, ilyen egyre több funkcióval. És akkor megépítettem az autót úgy, hogy már legyen a hátul ilyen kinyitható hajtómű. Megépítettem úgy, hogy az elején legyen lenyitható ilyen tolólap. Megépítettem úgy, hogy legyen benne mentőkapszula. Építettem úgy, és tudod, így mentem sorra, és gyakorlatilag hónapokon keresztül ugyanannak az autónak újabb és újabb és újabb és újabb verzió. Aztán megépítetted pár évvel később úgy, hogy azzal mentél iskolába konkrétan. És akkor így, hello! Ideig nem jutottam. Van most egy komment, amit szeretnék kiemelni. Kezdek rájönni, miért ez a színvonal nagyon adja. Mert nézzük a csetet, de azért így erősen szelektálva. Erősen szelektálva. Igen, ezen kívül muszáj. Pedig overwatchoztam. Jó, az Overwatch-ról nagyon szerintem beszélni sokat fogunk sokat. Képest, hogy mennyit játszottam egyébként összesen. Ahhoz képest nagyon sokat Overwatch-oztam. Jó, más volt még a héten neked izgalom és... Hát dolgoztam, ennyi. Tehát, hogy meg ezek történtek. Hát az... Jó, hát akkor nézzük, hogy én mivel töltöttem az időt az Overwatch-on kívül. Megcsináltam a mondokonos beszámoló videót, ilyen kis cuki lett, tehát így összevágtam így azokat a részeket, ahol így beszéltem, meg aztán volt egy-két olyan rész, ahol csak így ment a kamera, és mutattam a sok merchandise-t, meg a tömeget, és közben valami zene alatta. És van benne egy nagyon vicces rész, ahol konkrétan táncolok a Just Dance nevezetű fantáziajátékra. Egyébként rájöttem, hogy az egész jó, tehát a Ubisoftnak szerintem az egyik legjobb játék a jelenleg a Just Dance. De most viccen kívül baromi szórakoztató, tehát igen. Így összeállnak páran haverok, ott a konzol, és akkor így táncolj gyerek, vagy buliba, partira, vagy hát így ilyen rendezvényeken, és főleg, hogyha valaki olyan is csinálja, aki ért és tud is táncolni ezekre, vagy egy kicsit már gyakorlottam, akkor az baromi fám, tehát ott az egyik kedves nézőmmel, vagy hát most már mondhatom, hogy ismerősömmel, Sophie-val ott így mondta, hogy táncolunk? Én megmondom így, hát végül is előbb néztem meg, hogy egy félpucét pacákot így vonaglik előtte, úgyhogy miért ne? És akkor így oda mentünk, beállított egy zenét, és akkor arra ott így tánciztunk, de jó pofa volt. Úristen, a tánciztunk kifejezés miatt a végén egy külön piros pont. Már ezt nem is lehetett volna ezt a gondolatot jobban így lezárni. Na jó, hát elképzeltitek, hogy milyen az, amikor én így elkezdek táncolni, de azért így próbálkoztam. Egy filmesztem, egy csávót végignéztem, és aztán ott tánciztunk, és így nem. Igen, aztán megjelent egy ilyen rendőr egyenruhás emberke, és így egy ilyen szőrös emberke, és így tangóra hívott mindjárt. Na jó, nem. De egyébként tényleg jó pofa az a program, szóval... Le a kalapa, én kellemesen csalódtam benne, és hát igazából megvan a felvétel, és azon gondolkodom nagyon, hogy abból külön csinálni egy kis videót, hogy csak a tánc része, és úgy, hogy a sarokba bevágom a rendes zenével azt a klippet, amit mi láttunk, mert fenn van ez is YouTube-on, mi is a neve? Valami Papa Ueye, tehát hogy hol vagy papa csak franciául, és akkor így láthatják azt, hogy mi mit mozogtunk, és mit kellett volna mozognunk, és persze ott a zene alatta. Csak hát ugye YouTube, meg copyright, úgyhogy ezt így be kellett helyettesítenem valami vacakkal. Nem, volt jó, mert a dúdolást is még hajlamos befogni ez a vacakrendszer. Volt nagyon-nagyon régen egy még egy kalandozások a paradicsomban videónk, aminek az Indiana Jones indulóját alá dúdoltam videóválasztóban, de aztán megijedtem, vagy beraktam, és nem mindegy, de valahova bedúdoltam videóválasztó zenét, és így annyi, tehát így felázad a tömeg, hogy ezt így többet meg ne próbál. Igen, egyébként, tehát az nem jó, ha én dúdolom bármit is, mert szerintem akkor így megnézem majd a videó statisztikát, és úgy ott így lenullázódik a megtekintés, tehát így addig nézték az emberek. Nézik, nem nézik. Igen. Kb. És akkor így unsubscribe, hol az a gomb? De egyébként tényleg nagyon, nagyon jó pofa volt a mondokon. Ha jól tudom, lesz most még egy karácsonykor, de arra nem hiszem, hogy ki tudok menni. Viszont a tavaszira, ha hívnak, akkor oda is szívesen elnézek. Most ugye már új szervezése volt eddig, azt hiszem, nem is tudom, hogy ki szervezte, de most azt hiszem a PC gurusok csinálták. Cuki volt ott egy standjuk. Tehát a PC gurusóval. Igen, volt, cuki volt, mert volt ott egy standjuk, és igazándiból úgy csak lézengtek ott az emberek, tehát így nem feltétlenül nekik érte meg ez a legjobban, meg hát ott ki volt rakva, ott így beszéltek egész nap, ilyen játékokat promóztak. Nem akarok gonosz lenni, de az előző PC gurusóhoz képest nekik érte meg. Hát, nem tudom. Ami lézengés, nem mindegy. Mindegy, ez egy másik kérdés. Ez másik tészta, igen. Meg utána a játékokról tartottak kis előadást, volt ott Until Dawn, Assassin's Creed Syndicate, ami egyébként megjelent azóta, ha jól tudom, és hát egy újabb Assassin's Creed a listán igazándiból. De legalább nem lett olyan katasztrofális, mint a Unity. De igen, tehát 18 000 forintot fizetünk a játékért, ami már késznek nevezhető többé-kevésbé. Nézd, ki minek örül? Mármint, hogy... Hát a kis öröm is öröm. Nekik el sikerült. Mert a pohár félig tele vagy félig üres, tehát mindent lehet konstruktívan nézni. Működik. Tehát én tipikusan az az ember vagyok, hogy így látom mögötte, meg szerintem te is a céges működést, meg a struktúrát, meg a bürokráciát, meg a többit, meg hogy hogy működik egy ilyen multinál a dolog, hogy a dolgozóknak, hogy így hogy tálalnak dolgokat. Tehát elő lehet adni egy Assassin's Creed Unity-t, most a Unity-ról beszélek, ami ugye úgy sikerült, ahogy, hogy hát igen, vannak hibák a játékkal, de ezt kijavítjuk, és nagyon sok ember megvette, és akkor azoknak megpróbálunk így akkor a kedvükre tenni. Egyébként nagyon jól sikerültek az eladások, és következő évben akkor ezekre a hibákra figyelni fogunk. Egy-két marketing igazgató és programozó az távozik a cégtől, de ettől függetlenül, töretlenül haladunk előre. És elő lehet úgy is hatni, hogy vasvillákkal és fáklyával akasztani megyünk a Ubisoft irodája elé, mármint a vásárlók, és akkor úgy ugye vért követel a nép. Egy kicsit engem érdekelne azért, hogy a nagy képet hogy adnád elő. Tehát volt egy játék, ami szignifikáns fejlődésen ment keresztül a második részhez, utána alapvetően jó részeket hoztak ki, majd így elindultak lefelé, és aztán így végül a mocsárba, és akkor most így a mocsárba egy kicsit kimásztak. Igen. Tehát, hogy akkor ezt add el nekem, kérlek, ha lehet. A nagy kép az, hogy ez most az én meglátásom, hogy a sorozatra ráférne egyrészt egy kis pihenő, amit szerintem nem fognak megtenni, mert fejős tehén effektus. Másrészt egy merőben új koncepció és irányváltás. Tehát most már nem a múltban akarok Assassin-eket látni, hanem a jövőben. És mondjuk egy Cyberpunk Assassin's Creed-et el tudnék képzelni, ahol konkrétan a felejáték arról szól, hogy valami virtuális valóságban ott így mennek, és akkor nagyjából így bármit megtehetnek, mint Neo a Matrixba, vagy valami hasonló. És akkor az már, és ott menne a harcrendszer nagy része. Tehát a való életben ott mennének ilyen ügyességi részek, meg ilyen százás, meg minden. Tehát amit egy normális ember is meg tud csinálni, esetleg ilyen mászás, meg ilyen, ugye ilyen grappling hook, meg ilyen álcázó berendezés, meg amit így el tudsz képzelni mondjuk egy ilyen futurisztikus környezetbe, és a digitális világban meg a harcrendszer. Tehát az Assassin's Creed harcrendszere az egyre egyszerűbb, jó, látványosnak látványos, de egyre egyszerűbb és unalmasabb lett. Tehát kb. Két gombot kell nyomnod, az egyikkel hárítasz, a másikkal támadsz, és mellé meg egy irányt. És akkor így ennyi. Jól néz ki, azt aláírom, nagyon jól néz ki. De a harcrendszer már kb. Így az ötödik éve ugyanazt hozza. És ezzel úgy tudnának változtatni, ha bedobnának mondjuk egy ilyen virtuális valóság szettet, ahol nem tudom, hogy emlékszel-e vagy ismered, de volt régen egy olyan játék, hogy Matrix Path of Neo. Igen, úristen, és annyit nézegettem valamit. És nagyon jó volt ilyen verekedős szisztémában, és valami ilyesmit betolni az Assassin's Creed-be, hogy konkrétan ne csak ilyen kardozás, meg hárítás, hanem ilyen pörgőrugások, energialövetsek, tehát úgy, mint a Dragon Ball-ban mondjuk. Úristen, ilyen, mennyit olvastam, az volt egy cikk, nagyon kevés, volt egy gamer magazinom valahonnan, és volt erről a játékról egy cikk benne. És így annyira, de annyira tetszett, és hát nyilván nem volt meg. Én nagyon sokat játszottam vele, hújjúj. Talán még hát meg is van itt valahol a doboza hátul, de ajjajjaj, azt nagyon, nagyon szerettem azt a játékot, azt többször is végigvittem, és tehát benne van az a rész a Matrix második részéből, amikor a Neo meg a Smith ügynök összetalálkoznak ott a gettó közepén, amik miután az beszél. Az egyszerű, pont erről nézek egy videót, és azt a részt... Tudod, az a nő, amikor kijött, igen, és hátul egy ügynök elfoglalta, na pont most tartottam ott. Igen, és azt a harcot olyan jól visszaadta az a játék, és én csomószor csak azt a jelenetet játszottam újra és újra, úgy, hogy beraktam a filmből az oda tartozó zenét, és akkor így üvöltettem közben, hogy csépeltem a Smith ügynököket a játékba, iszonyatosan jó volt. Tehát Matrix Path of Neo, csak ajánlani tudom, mert tényleg. És ahogy valami ilyesmit csinálna meg az Assassin's Creed, vagy ugye a már általunk emlegetett űrhajós szimuláció, tehát most nem kalózhajót kell vezérelni, hanem egy űrhajót a világűrbe, csak egy Assassin vezérli. Egye fene, ezt elnézzük. Tehát azt mondod, hogy kezdjenek el csinálni játékot, és akkor úristen, ez a tömeg jelent, hogy futnak egy csomóan a Smith ügynökök. Azaz. Tehát tanuljanak meg játékot csinálni, és igazából hagyják is az Assassin's Creed-et a rágba. Egye fene, lehet benne Assassin, mert azt szeretik, de a játék koncepciója rugaszkodjon el merőben a mostaniaktól. Tehát nem kell most már visszamenni a múltba, már különben is itt tartanak a 20. századnál majdnem. Tehát most már tényleg az első-második világháború hiányzik, és akkor már beérték, tehát akkor beérték a mai, a jelent konkrétan. A Call of Duty-t? Na, igen. Nem? Jajjaj. Úgyhogy igazániból én ezt látom az Assassin's Creed-nél. Amíg nem lépnek valami ilyen volumenű dolgot, én nem hiszem, hogy érdeklődni fogok irányába, mert egyszerűen nálam ez így megfáradt. És értem azt, hogy így céges szempontból most egy triplás fejlesztő cégről van szó, olyan magasra rúgnak a játékfejlesztési költségek, hogy ha van egy bevált, működő, bejáratott címük, akkor azt kénytelenek újra és újra addig fejni, amíg a tehén ki nem múlik, és utána eladják egynek, és utána, ha már egy sincsen, akkor talán kitalálni valami újat, mert ha egyszerűen valami újat akarnak kitalálni, és azt bebukják, akkor ott nagyon buknak vele. Az én megvan? Az új bejelentett Titanfall játék? Azt tudom, hogy dolgoznak, de nem, az nincs meg. Mit jelentettek? Bejelentettek egy új Titanfall játékot Androidre és iOS-re. What? Ilyen free-to-play játékfejlesztésben mesteri céggel álltak össze. Úristen, Androidra Titanfall. Ó, nem már. És várjál, az EA csinálja a Titanfall-t, nem? Ajaj. Remélem, azt a céget bízták meg, aki a Dungeon Keeper-t is csinálta. Mert akkor kb. Így hív le egy titánt. Jó, várjál 3 órát, míg megérkezik, vagy fizessél nekünk $1. Eljöttünk 2000-ig a kés, és nem tudom, nem fogom tudni most megtalálni hirtelen a hírt. Dehogy nem. Titanfall iOS. Titanfall Goes Mobile. És meg is van a hír. Éreztem, hogy meg lesz ez. Úristen. Nexon. Hát erről még nem hallottam, de lehet jobban járok így. Nexon. iOS Android spin-off. Hogyha úristen. Úristen, amikor erről olvastam, és tudod, így megjelent előttem a kép. Így mi? Miért? Mi lenne, ha nem? Igen, tehát... És ne adjunk már a Konaminak igazat, hogy a mobil platformban és a nyerőgépekben van a jövő a játékipar számára. Mert oké, csináljanak normális játékokat mobilra, azt aláírom, de na, tehát... És ez lett volna az a Titanfall folytatás, amiről nem, így remezgetek? Nem, biztos, hogy terveznek még jó, valamit. Nem, jó. Nem tudom elképzelni. De mondjuk a Titanfall mobilon én így hirtelen egyébként nem tudom elképzelni, hogy ott mit és hogy. Tehát ott maximum valami management játék. Vagy elég sok tudom. Mindent el tudok képzelni, csak semmelyik nem tetszik. Erről egyébként a Total Biscuit csinált a napokban egy videót, hogy a mobil játékoknak a létjogosultsága a normál játékokhoz képest, vagy ez talán Jim Sterling volt, már nem is tudom, de kb. Az volt a dolog lényege, hogy a mobil játék az mindig is egy, hát csúnyán fogalmazva egy alacsonyabb rendű dolog lesz a PC játékokhoz képest, mivel a platform kötöttségei miatt nem tudnak annyi mindent bele stuffolni. Ettől függetlenül vannak jó mobil játékok. Ez a mondat, ez tök jó lenne, ha mindig is kiváltanád még nagyon sokáigra, vagy még elég sokáigra, mert hogy nem feltétlenül lesz mindig is ott az a kötöttség. Hát igen, de most gondoljuk bele, hogy ugye a PC hova és meddig fejlődik, illetve a mobilok hova és meddig fejlődnek, de az biztos, hogy jelen pillanatban a jó mobiljátékok egy jelentős része általában egy PC-s játéknak a portolása. És ilyen szempontból le is vannak limitálva az egyébként opciók. Egyébként ez ilyen tök fura, mert ugye mondjuk a Faster Than Light, az így telibe illeszkedik ugye abban, amit mondasz, hogy egy jó PC-s játéknak a portolása. Igen. Technikai. De hogy ez a játék az eredetileg nem PC-s volt. Mert ezt úgy értem, hogy persze, hogy PC-s volt, tehát arra jelent meg mit tudom én. De hogy a kezelőfő lett a játék élménye, az nem PC-s volt. Hát, tehát, hogy annak a, tehát én nem tudom, mennyit játszottál Faster Than Light-tal, vagy van benne pár órában, az biztos. Tehát, nekem is nem sok egyébként, tehát nem ilyen elképesztően sok, de hogy maga az a játék, az már eleve arra lett építve szerintem, hogy már nem direkt, lehet, hogy nem direkt, és lehet, hogy elinte nem gondol, csak ahogy a játék felépül, az sokkal kényelmesebben működik érintő kijelzőn, mint egér billentyűzet kombón. Ja, de például működik visszafelé is a történet. Erre például nagyon jó a másik példa a Plague Incorporation, aminek ugye az egy mobil alkalmazás volt, aztán megcsinálták Steamre is, csak ott egy picit feltuningolták a dolgokat, és mind a kettő működik. Tehát nem arról van szó, hogy nincsenek jó mobil játékok, csak alapvetően ugye a mobil az jelen pillanatban sok szempontból limitált. Eleve az, hogy a kezeddel kell nyomkodjad, ugye érintőképpel, hogy az némileg pontatlan is tud emlenni ugye az új hegyed miatt, mert nem egy ponton érintsz hozzá, hanem egy egész ujjaddal, és az sokszor ugye... Ez mondjuk így van. Tegnap ünnepeltük most a testvérem szülőnapján, és egy izét kapott. Egy ilyen, tudod, egy ilyen kontrollert, mert mint egy ilyen kétféle kontroller, és van között a hely, hogy így beékeld az okos készüléket. Van elég hely tabletnek, vagy telefonnak, tudod, és akkor így tartja, és akkor lehet így játszani vele. És hogy itt így Minecraft-oztunk, mert ugye nekem megvan a Pocket Edition, nyilván. Igazából csak PlayStation-re nincs meg a Minecraft. Amúgy majdnem mindenre. Ezt ne is kérdezz, miért én teljes mértékben. És tök jó volt, mert hogy én nem Minecraftozom egyébként a telefonomon. Hozzá kell tenni, hogy leginkább azért nem Minecraftozom, mert nincs benne Redstone. A Pocket Editionben még nincs meg a Redstone rész, ugye? Vagy hát valószínűleg nem akarnak Redstone órajelekkel dolgozni egy telefonon. Ezt valahol értem. El tudom képzelni, hogy megölném a telefonomat. Bár egyébként jelenleg a telefonom elképzelhető, hogy erősebb, mint az a laptop, amit elkezdtem annó videózni, csak ugye ez még teljesen más architektúra, szóval ez egy kicsit így nehéz így összehasonlítani a dolgokat. Papíron csak az adatokat nézzük, akkor erősebb, mint az a telefon volt, mint az a gép volt, amit elkezdtem videózni. És viszont így ezzel a külső kontrollerrel, amit még nyilván nem kapnék elő a buszon, tehát azért ennyire felnőtt ember vagyok, hogy ne csapjak egy kontrollert hozzá a telefonomhoz a buszon, kivétel, ha messzire utazunk, akkor simán. Akkor ez így tök játszható volt, mert mint hogy kicsit fura volt kontrollernek, mert hogy ugye tök sokkal szélesebb, mint egy normális kontroller, és ugye a kettő között nézed, amit nézel. Illetve nem volt kiosztás, nem volt jó a kiosztás, de szerintem biztos, hogy lehet találni jobb ilyen okos készülékes kontrollert, ami igazából tök jó. Mármint, hogy ez tudom, hogy ez ilyen tök sután hangzik, meg tök fura, meg mit tudom én, de hogy ez így egy tök jó gondolat. És ugye maga a... hogy természetesen van már a Razernek is ilyen cucca. Nyilván. Közben rágoogliztam. Még ezt nem néz ki rossznak. Tehát, hogy most már ugye a telefonok, a kijelzők elég jók ahhoz, hogy mobil játékeszköz legyen, és meg miért ne adjuk meg a módját, és játszunk vele rendesen? Ja, egér billentyűzet, és akkor már mehet is. Az megint egy másik eset, mert hogy az Eker billentyűzet az már maga nem a mobil játék. Hát, de viszont, nekem az kényelmes. Én azt megnézném mondjuk, hogy ahogy mentünk Prágába, így közben így egy Eker billentyűzetes játékot csaptam volna a busz, és nem tudom, így zöldbe raktam volna egy könyv, és így azon elkezdtem volna az Egeret kezelni. Hát, mint az uzsonnás. Nem tudom, tatyó. Tehát így szépen megterítesz magad elé. Én egyébként arra leszek kíváncsi, amikor majd bejönnek ezek az augmentál reality szemüvegek, ha bejönnek egyáltalán, hogy ott milyen lehetőségek lesznek, és nem is mondjuk a következő 5 évben, de mondjuk a következő 15-20 év múlva hova fejlődhet az a technológia. Mert én továbbra is tartom magam ahhoz a kijelentésemhez, amit tettem, hogy én szerintem csak úgy fogok már Minecraftozni, ahogy ott a Microsoft prezentáció. Tehát így a szoba közepén... Semmit a Minecrafthoz. De hogy ott a szoba közepén legózzuk a Minecraftot, és nem így monitoron. Azt mondjuk adja. Igen. Szóval azt még én is kipróbálnám, és akkor, hogy mit tudom én, apa játszik ott a... Nem, apám van a szemüveg, és akkor a gyerek meg itt tolja a gép előtt, és akkor majd cserélünk, vagy valami, és akkor ez így tök fun. Meg tök jó ilyen lehetőségek vannak. És ráadásul az az előnye, hogy ez tényleg így lehet egy ilyen szociális parti dolog is. Tehát, hogy így mindenki egy ilyen szemüveggel ott van, és akkor egy ilyen közös flash-elés. Tehát mint egy ilyen drogos szeánsz kb. Tehát, hogy így együtt flash-elek. De egyébként nem véletlenül mondtam ezt a hasonlatot. Tehát azért valamilyen szinten ez az lesz, ha lesz ilyen. Tehát, hogy így nem tudom, Trainspottingban volt, három nagy drogos film van, a Trainspotting, a Requiem egy álomérés, van még egy, aminek most nem jut eszembe a neve. Na minden is, abban volt egy olyan rész, hogy van egy ilyen, hát egy apartman, ahova így járnak ugye a cuccér, és akkor ott így vannak ilyen rutinos törzsvendégek, akik úgy, hát így, már így ismerik egymást, és akkor ott így együtt fetrengenek napokig, amíg ugye tart a nirvána, és akkor kb. Egy ilyen ilyesmi dolgot is el lehet képzelni, hogy ott így az emberek összegyűlnek, és akkor így, hát nem LAN party lesz, hanem ilyen AR flash-elés így napokig. És Pokémonokat kergetnek? Jaj, a Pokémon Go, hát ne is mondd, az meg a másik. Ne, a Pokémon Go az a világ legnagyobb átverés, és rengeteg ember szíve fog összetörni, amikor rájön, hogy ez a játék nem úgy néz ki, mint a reklámban. Hát, mert pedig az a játék lehet. Nem úgy fog kinézni, mint a reklámban. Az nem nézhet ki úgy, mint a reklámban. Nem lesz Mewtwo a Times Square-en? De lesz, de nem úgy, hanem máshogy, és biztos, hogy a vízeffektek nem lesznek rendben közben. Az bírnám, hogyha ott összegyűlik mondjuk több száz ember a Times Square-en Mewtwo-t fogni, és akkor elered az eső. De mint hogyha Dézából öntenek, és akkor mindenkinek tönkre vágja a ketyerét. Nem, de akkor mindenkinek tönkre vágja a ketyeréjét, az biztos. Hát azért mondjuk ezek vízállóak annyira, hogy esőben csapathass tovább. Tehát, hogy... Hát nem tudom. Én nekem kapott már annyi vizet, hogy öröm nézni, de hogy még rendben van. Hát az én tabletem elég sok pénzbe került, mert jó, valami igen, kis légnedvesség került bele. Egy alapos elázás produkáltál. Egyébként kihagytam, amivel játszottál az előző héten témából a Minecraft Story Mode epizód 2-t. Mert már hogy is itt van. Csúcsomban egyszer csak így kirakták. Tehát tudod, amikor az az érzés, hogy éppen nem tudod beosztani az idődet, és így azt se tudod, hogy hova tedd a dolgokat, és akkor így, ó, megjelent közben a story mode 2, köszi, köszi, köszi. Az Igen. epizód 2, és én csak annyit szeretnék mondani, hogy ha van egy játékban cloud alapú mentés, akkor az működjön! Ajaj. A másik, amit szeretnék mondani, hogy a malacom elvesztett a Nokliát. Mert itt volt egy malacomnak, azonban a döntésünk eredményét még ennyire se visszük tovább, hogy megmaradjon. Ojaj. Fail. Kész. 0 pont a 10-ből. És még építeni se lehet benne. Nem, 0 pont a 10-ből. De nem is 9. 8. De még a malac monoklia sem maradt. Még a malac monoklia se lett, igen. Hát ez szörnyű. Nem tudom. Engem ez a játék nem győzött meg a Minecraft-ról, úgyhogy... De ahogy nézem, téged se. A játék engem se győzött volna meg a semmiről. Így konkrétan. Leginkább a semmiről. Én még befejeztek. Az a helyzet, hogy imélyek egyébként innen streamelnek tőlünk, és lehet, hogy most egy pillanatra kiszaladok megnézni, hogy minden sikerült a rendben. Mindjárt jövök. Jó, mit streameltek, majd mesélj. Overwatchot, mi más? Ó, mi más? Mi más? Overwatchot. Aj, nézzelek oda. Itt hagynak a podcast kellős közepén. Holmi imik miatt. Alávaló dolog ez. Kérem szépen. Na, hát akkor addig nézzük, hogy mivel játszottam én még a héten. Ja, hát igen, itt van ugye a Trello, amivel játszottam, ami nem egy játék, de játszottam vele jót, majd mindjárt viszont Sirius mesélek neki is erről. És itt van a Divinity Original Sin Enhanced Edition, csak közben meg akarok fulladni, mert már így az orrom megtelt matériával. De az a tipikus, tehát az a nem tudod kifújni, de azért így levegőt venni se tudsz, és csak így gyűlik, gyűlik, gyűlik. És lehet, hogy mindjárt nekem kell elmennem egy zsepiért, mert azt meg bölcsmódon nem hoztam ide magammal. Overwatch Live, közben így ránéztem a chatre. Hát nekem volt egy a héten, meg Siriusnak is. Most egyelőre nem hiszem, de majd később lehet lesz még róla szó, de ebben az adásban most semmiképp. Itt beszélgetés van, nem játékok. Annak rendje is mondja szerint. Moderáljuk a chatet például, így megint kivágok valakit. Jól. Hello! Túlélték? Igen, ugye ők nem, hát így a tartalomgyártásuk tekintetében ugye nem célzottan streamerek, hogyha ez így valakinek feltűnt esetleg. És ennek komoly okai vannak. Tehát, hogy Imi már múlt héten akart ugye streamelni Overwatchot, és akkor itt tudod, így kérdezgetett, hogy lehet dolgokat megoldani meg ilyenek, és aztán kiderült, hogy a laptop így nem elég hozzá, hogy megfelelő minőségben streamelni Overwatchot, amin ugye dolgozik egyébként. Tehát sok mindenhez elég, esetleg nem volt elég, és hát ugye hát nekünk itt így van rá technikánk, szóval itt net is, meg ilyenek, úgyhogy most eljöttek és lecsapták innen a streamet, ennyi igazából. Juhú, akkor nála is lesz Overwatch videó hamarosan, ezek szerint. Ja, a tiédet újra leriportoltam, mint a húzat. Ó, és mit szóltak hozzá? Na, mesélj, mit szólt hozzám, Pizán? Mondták, hogy köszi, Viktor. Én nem vagyok benne biztos, hogy megnézik ezeket a riportokat, szerintem csak írom őket. Na jó, hát... De hát, ha látják, hogy Hearthstone-ból is van pár videó, meg StarCraft-ból, ne, meg Diablo-ból. Tehát, hogy meg se lepődtek, hogy megjelent a neved a listán. Tehát, hogy... Ja, lehet, hogy már ott a Blizzardnál van egy kis arany mellszobrom, hogy best streamers, és akkor ott a Kriparian, meg a többi mellett. Azért, ott se tartunk még. De nem, szóval így azért lekörülök, hogy köszi a feedbacket, azt mindig örömmel fogadom. Hát ezekkel kapcsolatban tényleges feedbacket nem adnak, mert mint tudod, bekérik a riportot, leadom a riportot, leírom. Jó, de hát mocskosul sok ember streamel Blizzard játékokat, úgyhogy tisztában vannak azzal, hogy én csak egy vagyok a sok közül. De azért, sokan kérdezik a chatbe, hogy mi van az Arka, te arkozol? Arkoztam, most nem arkozok, mert most volt valami Halloween update hozzá. Ez a helyzet, hogy én nekem ugye megvan az Ark, meg Máténak is, megvettem mindkettőnknek gyorsan, hogy csináljunk belőle majd content, és azóta se csináltunk soha content, mert ugye a videókártyámon meg se nyikkant. Hát figyelj, egyszer majd Talán amikor kicsit optimalizáltabb lesz a játék, összeülhetnénk árkozni Én egy már jól stream vagyok, elejéig. majdnem max grafikai beállítások mellett, majdnem tartja a 30 frame per Na second. jó, hát egy 250 ezer forintos videókártya mellett. Ez is igaz, de mondjuk. Jó, hát nekem egy picit gyengébb azért a videókártyám. Az egyéb csak olyan 60-70 ezer forint volt. Csak! Igen, bú! Kérdezettem mindenkitől egy bú! Igen, csóró. De, tehát én azért még várnék vele, meg most le is szedtem, mert úgy sokat foglalt, és nem játszottam vele, és akkor úgy leszedtem. De majd egy kicsit később úgyis visszarakom, mert így látom, hogy jön hozzá a content, de most novemberben úgy el leszek havazva a StarCraft-tal, meg az Annóval, meg a Fallout-tal, hogy meg az Overwatch-sal, hogy nem hinném, hogy most szánnám rá magam, hogy dinózzak egy picit. De egyébként tényleg az egy jó játék lesz. Érzésem szerint. Na, közben, amíg nem voltál, így mondtam a chatnek, hogy én még két dologgal játszottam a héten. Az első dolog az a Divinity Original Sin Enhanced Edition-je volt, ami így október végén jött ki. Ez egy 2014-es RPG játék, ilyen izometrikus RPG-nek a felturbózott változata. Ha jól tudom, most adták ki konzolokra is, és ennek kapcsán a PC-s verziót is felokosították, és ez akkor egy plusz indok, hogy miért árulják továbbra is maximális áron, de megéri az árát, azt kell, hogy mondjam. Tehát a játék alapvetően jó volt már tavaly is, tehát agyon lett dicsérve. Közben rákeresek, mert miért nem mutassak róla meg képet. Én meg kell vallanom töredelmesen, hogy felhívott Imi, hogy jut neki lent, úgyhogy milyen játékról beszélünk? A Divinity Original Sin. Ilyen izometrikus RPG, és most nem a gránátvetőről van szó. Úristen, ez egy izometrikus RPG, ami ment a gránátvetőt. Ez az RPG, ez nem gránátvető, hanem szerepjáték. Valami rocket dolog. Hát az egyik az a roleplay game, az az RPG. Jó, nyilván az, ami minket érint. De hogy igen. Van az, ami minket nem érint. Az a Rocket Propulsion Grenade, vagy mi az Isten? Az valami az RPG. Ilyesmi, igen. Vagy Rocket Propulsion Power. System. Na, és az a lényeg, hogy beletoltam pár órácskát. Baromi jó már maga a játék, és azok a funkciók, amiket most beletoltak az új kiadásába, egyébként akinek megvolt korábban a játék Steam-en, azoknak automatikusan mentek ezek az upgrade-ek teljesen ingyen. Tehát nem az van, hogy vedd meg külön az upgrade-et verziót, tehát tök korrektek. És elég durva fejlesztéseket pakoltak bele, tehát alapvetően az izometrikus nézetet 3D-ben lehet már forgatni. Ami azért elég masszív dolog. Tehát olyan, mint hogyha a Diablo-t 3D-be elkezdenéd tudni forgatni, mondjuk a Diablo 3-on. Tehát ugyanúgy le van modellezve, az is szerintem 3D-be, de nem tudod forgatni. Ezt lehet. Meg az egész alá betettek szinkront, tehát eddig ilyen szöveg alapú volt, aha. De most minden szinkronizálva van, ami azért nagyon nagy meló. Hát az nem az, hogy így egyszerűen megcsinálják újra. Megint egy nagyon rövid bele... tűzés, hogyha írok valamit a chatbe, adsz kézletörő, jó volt, mert így szeretnék ja, ezeket sem. Törni. Igen, törjed, igen. törjed. Kezeket törünk, vigyázzatok, mert csalunk. Moderátor, oké, frissíts rá, és törheted a kezeket. Én már törögettem, de sajnos mindig újabbak jönnek. De érezted, hogy hiányzik innen még a tűzerő. Igen. Mondjuk pár ember már elnémult, hála Istennek, de tehát közel se elég. Üzeneti törlése, eltávolítás, ott, jó. Oké, semmi, mondhatod. Én mindentől jól leszek. Ja, jó játékot. Szóval úgy érzem, hogy rendesen belepakoltak. Ráadásul van most már ilyen split screen, oké. Tehát nyelvújítok angolul, de split screen lokális többjátékos mód benne, tehát akár egy gépen ketten is csapathatják, vagy ugye konzolon, úgyhogy le a kalappal, ez szerintem egy nagyon szép munka volt, és aki szereti az ilyen RPG-ket, szerintem most bőven el lesz ezzel a játékkal, hogyha kipróbálja, és nem fog csalódni benne. Nekem az külön tetszett, hogy tényleg a játék így a különféle elementálokkal nagyon ügyesen játszik. Tehát most a tűz, a víz, a levegő, meg a méreg, meg a többi sebzésre gondolok. Aha. Tehát úgy kell elképzelni, hogy mondjuk ott van egy víztócsa, ha abba te mondjuk belevarázsolsz egy elektromos sebzést, akkor rázni fogja azt, aki benne áll. De... Magica működik ugye tökre erre az elvre, így rátod, hogy összerakod a különböző elemekből a varázslatot, és akkor annak milyen hatásai lesznek. És van egy, tehát hogyha elektromos spelleket használsz úgy, hogy vizes a ruhád, akkor az visszasebez. De van olyan is, hogy egy ilyen méreg varázslatot elsütsz, akkor ott lesz egy nagy ilyen mérgezett terület, és akkor abban, ha legközelebb egy tűzvágiát belesütsz, akkor felrobban az egész, és akkor lesz ott egy ilyen mérgező gáz, azt meg a szélvágiával még tovább lehet ott így fújni más ellenfelekre. Tehát így nagyon, nagyon ügyes a mechanikája a játéknak, és több száz játékóra van benne, tehát így le a kalappal előtte. Igazándiból ennek azt hiszem, már dolgoznak a második részén, az Angry Joe csinált belőle még pár hónappal ezelőtt egy streamet a Divinity Original Sin 2-ből, ahol maguk a fejlesztők jöttek el hozzá lakásra, és akkor ott a fejlesztők előkapták a kis laptopjukat, és akkor azt így rádugták az Angry Joe készülékére, és akkor úgy streamelték a játékot, hogy így a fejlesztő játszott, az Angry Joe ült mellette, néha megpróbált így hozzányúlni a gombokhoz, de akkor így rácsaptak a kezére. Na jó, nem, de tehát így ilyen szinten csapatták ott a kontentet. Egyébként ennek kapcsán YouTube-osok és az ilyen sajtórendezvények. Most már így nem is ritka az olyan, hogy ugye elhívnak videósokat is különféle rendezvényekre egy-egy játék megjelenése kapcsán. Erre most jó példa volt a Witcher 3, de a Ubisoft is szokott már ilyeneket csinálni előszeretettel. És ilyenkor kifejezetten engedik, vagy esetleg már kérik is, hogy hozzák magukkal a kis ketyeréiket, és rögzítsenek a játékról felvételeket. Vagy mondjuk ott van mondjuk egy Gamescom, ott vannak ugye kirakva a gépek, és megengedik nekik, hogy rádugják a felvevő készülékeiket. Igen. És akkor emiatt nem rossz egyáltalán egy valamilyen szintű hordozható Capture Equipment park fenntartása, tehát egy laptop hozzá valami hardware, ilyenek. Ezek azért elég király dolgok. Kicsit ez még rugalmatlan egyébként, mert ugye nagyon sokan nem akarják még engedni. Igen. Nyilván nem ok nélkül, tehát hogy nyilván pontosan azért, ami miatt egyébként teljesen érthetetlen módon a valamilyen Overwatch-szerű játék, ami most megy a bétája. Tudom, melyikre gondolsz. A Gearbox csinálja, ráadásul. Visszakeresem a beszélgetésben. Gearbox és Bloodborne. Az nem Bloodborne, az nem Bloodborne. A Bloodborne az egy másik játék. Akkor Gearbox FPS MOBA. Na mindegy, hogy Battleborn, hogy... azaz. Battleborn, igen. Na, hogy az például nem lehet streamelni most, ami megy teszt, alfa, beta, mit tudom én milyen. És így tudod, így gondolkozom azon, hogy mi is ülhet ki jó abból, hogy nem lehet streamelni. Mármint, hogy ha rossz, akkor ugye azt mondják, hogy nye, alfa. Ha jó, hogyha akkor meg jó, hype, akkor hype, hype, hype, hype. Elindulnak a hype lejtőn, és így begurul a hype vonat, és a következő állomás hype tónia, és aztán a végállomás meg a fal, kb. Azért a Gearboxon ne felejtsük el, hogy a kb. A Borderlands 2 volt ugye az egyetlen jó játékuk, illetve a Homeworld remaster, ami tényleg egy nagyon derekas remaster volt, tehát az a remaster egyik minta példánya, de mellett volt nekik egy Alien Colonial Marines, volt nekik egy Borderlands pre-sequel alpha, meg, tehát meg egy Duke Nukem Forever, tehát a Gearbox az tipikus megtestesítője annak, hogy hogyan bullshit-el egy cég a játékáról, ami valójában egy kalap kaki a végén. Úristen, a pre-sequelre jutott eszembe, hogy van a Handsome Edition, tudom, amiben benne van még a lelked is, tehát hogy így mindent adnak hozzá. És kaptam két Handsome Edition-t a forgalmazótól, de úgy, hogy már lecsengett a pre-sequel dolog, tehát hogy az csak így tudod, ha egyszer van kedved, vedd elő a lapom. Vegy elő és játsz. És így valamikor így beszéltünk a forgalmazóval, minden, hogy ú, egyszer játszhatnánk együtt, mert ez a csávó valaki, vagy én tartom a kapcsolatot, hogy egyszer játszhatnánk együtt, hogy mennyire király lenne, meg mit tudom én, és így tudod, én meg így elvesztettem a játékomat, tehát hogy így nem tudtam, hol van maga a CD, azt tudtam, hogy a Mátinak odaadott példány hol van, tehát ez meg volt. Ja, azt és nem néztek ki, hogy a pohára látétek körül. És akkor így tudod, így most rendet raktam a stúdió átrendezése közben, és így megvan a pre-sequel! Yeah, és hol volt? Jó, ott volt egy kupasz cucc alatt, de így még bontatlanul, tudod? Jó. Hát igen, könnyen jött, könnyen ment, erre mondják, erre mondja a bölcsmondás. Igen, aztán könnyen jött vissza, úgyhogy minden rendben van. Ja, egyébként, de hát szóval a Gearbox-szal én vigyáznék mindenki helyébe, mert hogy is mondjam, a reputációja a cégnek nem makulátlan. Milyen szépen fogalmaztad meg, hogy néha csinálnak nagyon-nagyon rossz dolgokat. Hát konkrétan el! Basszák, tehát igen, így, ezt akartam mondani, ezt és ráadásul pofátlan módon, tehát konkrétan a, nem tudom, hogy hívják most hirtelen, hogy hívják a vezetőjét, de az még mind a mai napig dicsőíti az Alien Colonial Marines-t, hogy az mekkora jó játék volt, csak egyszer a közönség nem értette. Ha neki szól. Tetszik, akkor megvan a célközönség, én nem látom itt a problémát, vegye meg maga. Hát igen, végül is. Randy Pitchford, ez az. Randy Pitchford. Tehát konkrétan még egy olyan gátlástalan, már-már beteges hazudozót, mint az ember, így ritkán látni. Úristen, így nagyon kemény kritikát fogalmazol meg. Én csak idézek másoktól, tehát nagyon fontos, én másoktól idézek most konkrétan, akik ugyanilyen kritikát fogalmaztak meg, és egyet értek ebben. De tehát ez most egy kritika építő jelleggel. Ha esetleg Randy Pitchford nézi a streamünket, akkor ezután üzeném neki, hogy az tök jó, hogy ő hisz a játékában, de ettől függetlenül nem kell ilyen széles mosollyal továbbra is bizonggatni az emberek ezreinek, akik csalódtak benne, hogy már pedig ez jó volt nekik is. Tehát így, na. Jó volt nekik is, akkor meg aztán pláne meg van a célközönség. Tehát ez kb. Olyan, mint hogyha valaki így mondjuk megerőszakol valakit, és akkor ott így pityereg a másik az ágy szélén, meg így azon gondolkodik, hogy öngyilkos lesz, és akkor így odaszólsz neki, de ugye, hogy jó volt. Tehát így, érted? Úristen, azért ez is egy nagyon, nagyon erős kritika. Ez már csak egy allegória volt, és így nem kötném ezt már így senkihez. Lassan kirakatjuk a 18-as karikát. Nem tudom, igen. Beteg vagyok így, nem működik valami jól rendben, vagy lehet, hogy pont most így ugye a blokkoló mechanizmusaim így elgyengültek, és mindjárt így zúdítom az emberekre a kőkemény 18-as karikát. De ahogy nézem, a nézőknek tetszik, mert egyre többen vagyunk. Hú, igen, azért vagyunk. Wow. Ez a megerőszakolós dolog, ez így. Ja, és akkor így nézi valaki a streamet, hogy játékok, ah, jó, megerőszak. Mi? Anyjuk, gyere ide! Nézzél, mondjál portó! Anyjuk, gyere ide! Igen. Na jó, tehát így ez tényleg csak így érzékeltetni szerettem volna egy erőteljesen a dolgot, de ez egyébként szerintem nagyon jól kifejezte, hogy így mi is történik olykor, így a sajtóban és a médiában, úgyhogy legyen mindenki résem. Ez lett volna a lényeg. Jó, Divinity Original Sin, innen lukadtunk ki ide, és valahogy. Igen, és az utolsó dolog, amivel játszottam, az pedig a Trello oldal volt, amit így megcsináltam a csatornámnak. És amikor láttam, hogy kiposztoltad, akkor én is ellátogattam oda, és aztán rájöttem, hogy ez egy olyan oldal, ami emlékeztetne arra, hogy mennyire trehány vagyok, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor mindegy. Még nem állok én erre készen lélekben. Én viszont így baromira élvezem, tehát én alapból is szeretek ilyen kis precíz, szöszmötölős dolgokat csinálni, meg így rendet tartani a dolgaim közül. Ráadásul ez nekem iszonyatosan nagy segítség volt abban, hogy tényleg egy ilyen vizualizált és rendezett képet kapjak a csatornával kapcsolatos teendőim, meg terveim körül, és amikor így eszembe jutott, hogy hát ezt meg is oszthatnám a nézőkkel, mint hogyha valami... És ezzel igazából el is kötelezed magad, mert innentől ugye meg kell csinálni, mert hogy azt mondtad a nézőknek. Tehát, hogy én ennek százszerűkosan látom a pozitív oldalát, csak... Nem mondtam azt, hogy ez így mind meg is fog történni. Azt mondtam, hogy ez nekem egy sorvezető, de nem 100%-ban lesz minden így. Jó, ez Módosításokat igaz, csak fenntartunk. azért mégiscsak valamivel több nyomás, mintha nem lenne semmi. Tehát, hogy így most ez egy teljesen személyes példa, ugye felvettem a Lego gép összerakását végig, hogy arról majd csak egy gyorsított videót, de hogy nem végeztem vele mára. És akkor így, akkor nem lesz Hát ma. igen, de Vagy viszont talán nem tudom ez csinálni, szerintem egy nagyon megcsinálom. jó ilyen demonstráció azoknak, akik ellátogatnak oda. Egyébként a linkje minden videóm alatt most már ott van, tehát így abszolút full transzparens vagyok, mint hogyha ilyen Patreonos vagy Patreonos támogatásból élnék konkrétan, tehát hogy így a nézők tartanak el engem az Igen, adományaikkal. igazából miért ne csináljunk Patreon-t? Mi kell ahhoz, hogy legyünk Patreon-on? Semmi, egy regisztráció kb. Hát Szerintem. akkor miért nem csináltunk még? De kérdezd a VR-osokat, ők már csapatják egy ideje. Na Én mindegy. szeretem, saját élményeim alapján. Ó, te jó Isten. Ez fárasztónak tűnik. Szóval ezt így megcsináltam, és akkor így tökre élvezem, mert így magamnak is csinálom a dolgokat, és akkor aki érdeklődik, az meg ott látja. És így legalább látják, hogy nem a tökömet vakargatom még akkor se, ha úgy tűnik, hogy hát ez csak így videókat rakja. És akkor így látható, hogy mennyi tervezés, meg minden van mögötte, ha valaki így tényleg komolyan csinálja. És én szeretem a dolgokat komolyan csinálni, amivel így foglalatoskodom. Tehát ha már csinálunk valamit, csináljuk jól. Adjuk meg a módját, és ez szerintem egy kiváló alkalom erre. Miért kell kirakni a Patreon oldalára ezeket a hatalmas összegeket, amik emberek támogatódnak? Mármint, hogy te jó Isten, te láttad már ezeket? Vannak nagyon durva számok, tehát így Már külföldieknél így ilyen röpködtek a 10-20-30 2000 ezer, dollárok. igen, de ott nagyon sok olyan van, amikor Jó, akkor így innen el is megyek, ezt lefizet, a tehát hogy szarul így veszek. azt csinálják, hogy mondjuk te egy videós vagy, és megkeres egy cég, és akkor megbeszéltek valami reklámkampányt, stb., és Patreonon keresztül fizetnek neked. És akkor ott van egy 2000-es Patreon check, ami baromi jól néz ki, meg motiválja a többi embert, meg talán ott egy kicsit más jogszabály, vagy valami más papírmunkát eredményez, és akkor ez lehet, hogy így megéri a cégnek is. Szóval nem kizárt, hogy valaki ezért is csinál Patreon oldalt. Minden esetre én így még nem akarnék ilyen Patreon oldalt, meg én úgy vagyok vele, hogy azért tényleg ne a nézőkből akarjak már ilyen szinten megélni. Már Most nekem elvileg egyébként egy ilyen kategóriával már nincs elvi problémám. Mármint, hogy így igazából, én de hogy inkább ez kivárnám sokkal ezt a több munkát. YouTube-os rajongói támogatás funkciót, azt beaktiválom, az egyszerűbb, korrektebb is, és aki akar, akkor azon keresztül fizethet majd, ha egyszer lesz itt nálunk vala is ilyen. Na, viszont Overwatch. Kerüljük, mint a forró. Ja. Na jó, a fiúk, lányok, remélem felkészültetek, Mindenki akkor leülhet, mindenek igen, vége. Overwatch. Overwatch kész. Úristen, képzeld el, a múltkor sikerült kirédzseltetnünk egy... Oké, tehát. Volt egy csapat, akikkel lejátszottunk, és egymás után több mérkőzésben következetesen szemét taktikákat játszottak. De tudod, én még nem láttam életemben 3-4 farát egy csapatban. És amikor tudod, hogy elultizik, és így eliminálják a teljes csapatot, mert hogy 4 ultiuk van. És így amikor védekeztek, akkor meg ilyen nagyon súlyos kempelést csináltak. Nem annyira súlyosat, mint akikkel ma játszottam. Ma játszottam egy csapat ellen, akik 4 törpöt hoztak. És Négy négy törp volt. És Jó, tudod, hogy mondjuk egy álltam... sniperrel ki lehet azokat kapdosni, mert azok a turretek, ha jól tudom, 40 yardra érzékelik a Négyet már nem nagyon, cuccot. már itt nem látsz rá azon a pályán, pont. Na mindegy. És... tök jól lenémítom ezeket a kérdéseket. Akik ilyen nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon idegesítően játszottak, így pont rögzítettük is az anyagot, meg mit tudom én, és akkor így, jó, hát nem hiszem el, hogy folyamatosan minden játék végén kikapunk. Most legyünk mi nagyon idegesítőek. Hoztunk egy best chant, illetve két, nem, két best chant, meg egy... hát ez hihetetlen. Mert streamekben felejtem a karakterek nevét, és való életben soha. Hát majd berögzülnek azok időben. A shieldes, tudod. A Reinhardt. Reinhardt. De mondjuk Reinhardt. Soknak van shieldje, úgyhogy vigyázat. De sikerült. És úgy döntöttünk, hogy akkor most nagyon bekempeljük magunkat. És van, van az az orosz pálya, tudod, ahol... Igen, a Volskaya Industries. Ahol építik, igen, azokat a hatalmas robotokat. Azt egyébként én most szúrtam ki a héten, hogy ott vannak a háttérben. Egyébként nagyon szépek a pályák. Tehát most így volt időm kicsit így járkálni bennük, meg így leállni, így nézelődni. Tehát egyrészt minden, a legutolsó kis tányérnak olyan jó fizikája van, és tényleg minden mozdítható szinte, a háttér is gyönyörű és élettel teli. Tehát nagyon-nagyon szép munkát végeztek így a pályatervezők. Mindenféleképpen egyébként dicsőd, de a karaktertervezéseknél is, tehát elképesztően ötletesek a karakterek. Na mindegy, szóval van ez az orosz pálya, és ugye ott az A pontnál van egy kis épület mellette, ami pont olyan irányba áll, hogy az A pont irányából van nyitva, viszont ahonnan jönnek a támadók, abból az irányból zárva van teljesen. Van ablak, meg be lehet látni, de hogy zárva van, tehát nem lehet bemenni, és csak az A pont irányából lehet bemenni. És fogtuk a két bestcsönt, én beültem így az egyik oldalára ennek az épületnek, úgyhogy az A pont egyik felét fogjam, de így szelszegben, a másik bestcsönt meg beült a másik oldalára ugyanennek az épületnek, és a Reinhardtunk pedig a shieldet így berakta az ajtóba. És ugye a shield pont akkora, mint az ajtó, ott az a nyílás, és így tudod így, nem az, hogy nem tudták elfoglalni az alpontot, a közelébe se tudtak menni. Igen, egyébként, tehát amiatt pont, hogy egy csapaton belül nincsen korlátozva, hogy ugyanabból a karakterből hány darab lehet, ez tehát nagyon durva dolgokat eredményezhet. Tehát konkrétan, amit mi megcsináltunk, amikor együtt játszottunk egy picit, hogy beálltál a sarokba Bastion-nel, oda ment még valaki egy healerrel, én meg a Reinhardt-tal oda mentem, és tartottam a nagy pajzsot úgy mindenkire. Tehát azt úgy elég nehéz onnan kikapni. Erre már csak azt tett volna rá egy lapáta, hogyha valaki a Tollbörny, vagy a Trollbörny, szóval a törpével oda megy és lerakja az ágyút még valahova. Vagy esetleg még három. Igen, szóval... És tudod így egyedül játszani meg annyira fura. Tehát, hogy így egyedül játszani az inkább az, hogy próbálgatod a karaktereket. Tehát szerintem senki nem akar nyerni, ha egyedül van. Főleg nem akkor, hogyha tudja, hogy az enemy nincs egyedül. Tehát, hogyha ők teambe vannak, akkor így esélytelen egyedül nyerni. Egyszerűen esélytelen. Igen, ez is szerintem, tehát itt ha ismerősökkel játszol együtt, akár csak egyel is, már teljesen más a vetülete az egész játéknak. Én például jó, alapvetően bénaszar vagyok, de FPS-ekben, de itt hatványozottan ez így előjött. De hogyha mondjuk csapatban játszottunk együtt, ott azért már így voltak sikerélményeim például. Egyébként tök fura, hogy hogy én azt hittem, hogy ezt nem. Ez nem igaz, tehát, de így vártam valahogy, ez ilyen tök nézet lesz ugye Twitch-en vagy ilyenek. De hogy nem nézet, mert nem szeretik annyira az emberek az Overwatch tartalmat, mert hogy ezt a játékot messze sokkal-sokkal szórakoztatóbb játszani, itt nézni. És én ugye nagyon sok LoL streamert nézek. És ezekről a LoL streamerekről egy az egyben látszik, hogy mennyire alacsony bitrátával lehet LoL-t streamelni, de hogy ugye nem lehet már Overwatch-on. És ilyen nagyon vicces, amikor tudod így elkezd ugyanazokkal a beállításokkal átáll Overwatch-ra, és így nem látsz a képből semmi. Pixel erdő. Annyira alacsony a bitráta, amivel streamel, ami ugye nem látszódik a LoL esetében, mert hogy nem mozog annyit a kép, nem úgy mozog a kép, nem mozog annyi dolog a képen, nem úgy mozognak a dolgok a képen. Próbálom úgy megfogalmazni, ne sértődjön meg senki, tudod. Tehát, hogy nem így van felépülve, és így amikor így szívem vág gyakorlatilag a különbség, hogy úristen, mennyire más. Igen, de nagyon szépen néz ki a játék, tehát a legutolsó, tehát a majom megvakarja az orrát, az is látszik, meg van animálva, és így viszonylag messziről is így látszódik, hogy mit mozognak a karakterek, és ez szerintem annyira szép, tehát Ez tök látszik, jó, hogy igen. már nagyon régóta dolgoznak ezeken, tehát a titán, amin így dolgoztak, be nem jelentve, itt ott szerintem nagyon sok mindent átemeltek ide, mert látszik, hogy Egyszerűen ez tényleg itt... annyira egybe van, és tudjátok, így a Blizzard ilyen finoman adja elő, meg ilyen nagyon kis mennyiségű embert enged be, utána többet, utána mit tudom én, hogy ez a játék, ez rendben van. Tehát én még csak a balanszban se érzek ilyen elképesztően imbalansz dolgokat. Igen, van meta, tehát hogy van meta, hogy mi az, amit vinnék abban az esetben, hogyha, tehát melyik supportot vinném, melyik damage dealert vinném, melyik tankot vinném, melyiket vinném védekezni, melyiket vinném támadni. Van meta, ami nem létezik ugye jelenleg, mert hogy mindenki azt hisz, amit akar, és annyi darab, Igen. amit akar. Tehát, hogy... Jelenleg az ős káosz van még, úgyhogy... Igen, tehát jelenleg ős káosz van, nem meta. De hogy lesz, tehát ebben a játékban van meta, én viszont nem érzek semmit. Tudod, egy csomóan fújnak valamire, hogy így nagyon... Van egy ismerősöm, aki elég sokat streamel az én accountomról, ő farára így teljesen, így, amint meglátja, hogy a meccsben fara van, már majdnem kilép. Tehát, hogy ilyen teljesen rá van A rage-elve, másik és ilyen edzése. nagyon szomorító az a McCree, a McCree, cowboy. úristen, na ő az én kriptonájtom. Tehát Az a az a csávó. karakter egyértelműen valami nincs vele rendben. Tehát konkrétan az egy sniper, mert tehát bármilyen messze elő, és Hát csak gyakorlatilag nem, egyenes nincsen vonalban élve távcsöve, megy. de egyébként bármilyen messze Igen, elő, és sokkal jobbat üt, mint és bármi. tök pontos a fegyvere bármilyen messzeségben. Akkor olyan gyors tüzelése van, hogy így, ha ott szemben van veled, akkor egy pillanat alatt kikap full HP-ról, és Tankokat. ott van az ultia, ami meg instant kill mindennek, ami ott van a képernyődön, és 3 másodpercig hagynak téged életben. Tehát ez konkrétan a broken. Tehát erre szokták Jó, azt mondani, hogy viszont ez így a annál meg nincs broken. viccesebb dolog, mint amikor az ilyen látványosan kasztolható ultikat megszakítod. Tehát amikor tudod, így fara, így felugrik, Ja, és és akkor így akkor puny! így rain from above, vagy valami ilyesmi, hogy felkezd, és kap egy fejest, és így visszaesik így azonnal. És tudod, még a hang is megvan, hogy el is csuklik. Tehát egy, Ja. mégsem mondja még a rain from above, vagy nem is tudom, mint justice from above, Justice, vagy rain valami from ilyesmit above, mond. igen. És így kap egy fejest, vagy így nem tudom, így utána fordul egy gépfegyver. Én most ebben tökre élvezem a Soldier 76-et, nem tudom, egy Én bizonyos még nem helyzetekben tök próbáltam jó így ki. Én még nem előrenni. próbáltam ki, de lassan jön az ideje, mert már te kezd avval is a tökömtelen lenni, hogy mindenki azzal megy. Tehát volt olyan mérkőzésünk, hogy egy darab healer és 4 Soldier 76, És megy. és gyakorlatilag robbá lőttek mindenkit. Tehát így Mert ezek rommá lőnek embereket, igen, ez sajnos ez a karakter, az ilyen. És akkor itt tudod, így felugrik így az enemy, vagy a Cowboy Joe McRae, ő elkezdi így az ultiának a kasztolási hangját mondani, és tudod, így azonnal pördülök, és így ta-ta-ta-ta. Nem! Igen. Nem! Egyébként Nem, rossz! a farral, a rakétavetővel valami eszméletlenül brutális, és ezen fellelkesülve én is megpróbálkoztam vele. Na Is. most, nálam ez fordítva működött, ugyanis én állandóan saját magamat lőttem szét a saját rakétavetővel, kb. Egy 5-ből 3-szor. Tehát, hogy így ott van valaki, én így lövöm, mint az állat, így ugrál jobbra-balra, természetesen nem találom el, vagy ha el is találom, akkor csak egy ilyen kis lehelletnyit sérül. Ugyan viszont én magamat folyamatosan sebzem, mert magamhoz közel robban föl az istenverte gránát. Tehát, hogy így, a Meg az valami évvel nagyon játszottam gyakorolni most, kell. hát ugye a másik új karakterrel, amelyik nem a Roadhog, hanem a gránátvetős féllábú csóka. Igen, ó, a Hát az is Junkrat. annyira elképesztően tök jó. Már úgy, hogy lehet szórakoztatóvá tenni azt, hogy messziről lősz gránátokat, és az, és hogyha közel, és hogyha telibe teled, akkor instant kill, és akkor így spammeled a gránátokat, így lerakod jól így a csapdát, ugye, ami rácsapódik, meg aztán elindítod az ultit, meg az is annyira vicces, amikor vagy egy ilyen ellen, és tudod, így elindul az ulti, és ugye annak is van egy hangja, tehát hogy ugye ezeket az ultikat mindig hallod a játékban, Ja, hogyha ott így hallják azt, hogy beizzik ulti. a motor, és akkor én így nézem, hogy úristen, honnan jön, jó, akkor merre megyek, jobbra, balra, jobbra, És balra, amikor elindulok jobbra, és akkor ott jön Soldier szembe az a 76-szel játszottam, és tudod, jön felém, az így tak, tak, tak, tak, tak, és így meghalt, és így, yeah, ma nem halok meg. Meg a úristen, egyszer én indítottam el egy ultit vele, ugye neki az az ulti, hogy leveszi a hátuljára, hátára egy ilyen nagy kereket, azt így beröffent egy motort, és az egy gurul, és azt így irányítja, és ahol kattintott, robban. és amíg ugye ezt irányítod, addig ugyanúgy, mint egy Call of Duty-ban, addig nem mozogsz. És ugye egy helyben állsz, és egy kis eszközt nézel, tehát még csak nem is látszik, tökre ki vagy szolgáltatva. És benne álltam egy sárkány ultiban végig. Tehát, hogy az elejétől a végéig a közepében álltam. Hú. És aztán, amikor visszakaptam a karakterem, akkor így eldölt. A Hanzót viszont azt Hanzo nagyon út. Szeretem. Az jó, tehát... Sem magam ellen, sem magammal. A nyilai azok tök pontosak, és annak ellenére, hogy egy ijászról van szó, meglepően jól tudtam vele célozni. Tehát egy sniper a Widowmakerrel nem tudok ilyen jól célozni, de a Hanzóval igen, ráadásul ott van az egy AOE. Kicsit jobban kezelhető szerintem a célzása, mert ugye nem távcső. Tehát, hogy ugye annak nincsen távcsöve, az csak egy célzás, amit én egy kicsit azt jobban kezelhetőnek érzem, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom ezt meg. De igen, meg ott van az a gyilfej, ami így több kicsire bomlik szét, igen. Az is nagyon gyilkos, tehát így belősz fel egy kis szobába, ahol vannak, akkor ott jó eséllyel halnak mindannyian. És ott van az ultia, tehát ami átmegy a falakon mindenen keresztül, tehát ha egy olyan pályaszakaszhoz ér a történet, ahol így felgyülemlenek az ellenfelek, akkor Hanzóval lehet nagyon könnyen így a mérkőzés döntő skillt így elsütni, tehát ott így végig megy a sárkány és kőkövön nem maradt konkrétan. Viszont tudod, mi az, amin nagyon erősen gondolkozunk? Mi így, akikkel így játszani szoktam? Hogy? Hogy nincs benne bolt. Mit értesz bolt alatt? Nincsen semmilyen bolt a játékban. De mit szeretnél, hogy... Hearthstone-ban, amikor ennek a béta szakasznak a megfelelője elindult, akkor már volt. Tehát, hogy akkor már voltak a free-to-play jelek. Érted? Uh-huh. Tehát, hogy így később hozzák, és ilyen tök fura, mert hogy... Lehet, hogy később ugye, fogják behozni. De most ugye hivatalosan még soha nem jelentették be azt, hogy free-to-play. Azt mondod, hogy nem free-to-play? Tehát, hogy hivatalosan nem azt mondod, hogy nem free-to-play. Hivatalosan még soha nem mondta senki, hogy free-to-play. Tudtommal. Lehet, és hogy... akkor havi előfizetést akarunk az Overwatch-nak. Ami nyilván több butaság, de tudja a Blizzard is, hogy nem így működik. Viszont ez az egész játék free-to-play modellre épül. Mert mint hogy ennek így free-to-playnek kell szinte lennie. Ott van a rengeteg karakter, akiket megvehetsz. Meg lehet csinálni a free rotation-t, és simán lehet, hogy egyszerűen csak nem rakták még be. De hogy ugye az eddigi játékaik ebben a szakaszukban már mutatták a free-to-play elemeket. A Heroes of the Stormban ilyenkor már valódi pénzért lehetett venni dolgokat a játékba. De azt ne felejtsd el, hogy egy hete megy a béta. A béta elejétől. A Heroes of the Stormnak a technikai béta elejétől lehetett venni dolgokat. Mert az minden játékoknál úgy volt, hogy ha vettél valamit, akkor azt visszakaptad valamilyen formában. Visszaadták az értékét, itt is visszaadták, úgy adták vissza az értékét, hogy amint elindult a játék, meg tudtad venni azonnal nyilván az összeset. Vagy pedig itt még nem döntötték el, vagy van még valami a háttérben, amit még így nem vettek föl, amit ami ezzel nem kapcsolatos. Föl. Tehát, hogy egy hatalmas kérdőjel ez a dolog egyébként, mert hogy nyilván mindenki örül és játszik, azonban aki egy kicsit nézi is közben a játékot, az felteszi a kérdést, hogy mi. Na, most egy kicsit így magáról az egész játékról és a játék szerkezetéről. Tehát én így játszottam, egyrészt benne megfogalmazódott az, hogy így nagyon sokat halok. És igazándiból olyan súlytalannak érzem jelen pillanatában a halált. Tehát így azon túl, hogy kiesek egy picit. Az bőven elég. Kiesek egy picit a dologból, de na, tehát igazából nem érzem, hogy komolyabb következménye lenne. Tehát annyira fejetlenül megy mindenki, és lövöldöznek, és halnak az emberek, hogy nem nagyon érzem azt, hogy én meghaltam, és akkor ezzel valami komoly kárt okoztam a csapatomnak, vagy pedig jelentős előnyre tetszert a másik csapat, mert igazából azok vagy mennek, és letarolnak mindent, mint a bulldozer, vagy pedig hát van egy ilyen kis álló háború, de az a ritkább, az nagyon ritka. Tehát, nekem sokkal ritkább az, hogy letaroljanak mindent, mint a bulldozer. Tehát, hogy általában befixálódunk egy állóháborúba valahogy, és valami nagyon szerencsés kombinációnak köszönhetően tudjuk áttörni. És itt most lehet, hogy azért, mert egyébként csak két pályatípus van, ez a kapd el a két területet, vagy pedig ugye kísérj el egy konvojt A-pontból B-be, de itt azért még én bízom benne, hogy lesz még egyéb ilyen pályatípus vagy játékmód is, mert ez a kettő viszont szerintem édes kevés. De mondom, én ezt úgy mondom, hogy nem vagyok egy nagy FPS fanatikus, tehát hogy így most játszom évek óta először újra FPS-sel így komolyabban, tehát én nekem ez nagyon hiányzik, hogy meg tényleg a halálnak nincsen olyan komoly következménye, és nem azt mondom, hogy úgy oldják meg, hogy akkor jó, akkor két percig ott vissza kell menjél a hullához, meg akkor így nézheted a percig a többieket, hogy játszanak, és addig te nem vagy játékban, mert az se jó értelemszerűen. Csak valami olyan mechanikát még beletenni, ami miatt így a halál valamilyen szempontból hátrányba, vagy előnyözüttatja a másik csapatot. A másik dolog még, hogy én azért tudom, hogy ez nem az a műfaj, de nagyon hiányolom, hogy valami fejlődés azért legyen a az mérkőzés van, során. Arra mondjuk vannak jelek. Tehát, hogy oké, ott van az ulti, ami töltődik, de ezen túl, tehát ha mondjuk én nagyon ügyes vagyok a mérkőzés során, és most ebben lehet, hogy az is bejátszik, hogy jelen pillanatban egy mérkőzés nem tart tovább 15 percnél. Az a maximum. Az az abszolút maximum. De mondjuk, ha egy olyan játékmód bekerül, ahol mondjuk egy picit hosszabb, mondjuk ennek a duplája, akkor az már szerintem így sokkal izgalmasabbá tehet, és abba például már egy ilyen fejlődési rendszert így a mérkőzésen belül. Nem feltétlenül a karaktere. Hogy ingén fejlődési rendszerre gondolsz, igen. Ezt nem látom feltétlenül fontosnak ebben a műfajban. De mondjuk így pálya szempontjából, tehát hogy mondjuk egy tornyot fel kelljen építeni, és akkor azzal utána menni, ostromolni, és akkor nem csak egy ilyen passzív dolog lesz az a szekér, meg a... Pocosabb vonalat behozni, és akkor így... Például egy olyat, vagy egy battlefield. És akkor együtt menni, aha... Ez nem feltétlenül a játékmód, egyébként ez mondjuk ötletes, de az, hogy játékon belül fejlődés is mondjuk a játék végén többet üssön az ulti, mint a játék elején, olyan nem hiszem, hogy lesz. Tehát, hogy azt ahhoz túl rövid. Ahhoz túl rövid. Mert nekem ez is egy kicsit hiányzott. Azt annak már itt vannak a jelei, hogy lesz valami fejlődés, egy progresszi a játékon belül. Számomra még ez a szavazz a mérkőzés végén a másikra, ott még nem egészen egyértelmű, hogy ennek így mi lesz az értelme, meg ez miért jó, mert igazából azt szét tudják trollkodni is akár, tehát hogy ez ilyen szempontból egy picit újszerű nekem, de alapvetően így ez még nagyon hiányzik a játékból, de ez biztos be fog kerülni, úgyhogy avval nincsen problémám. Illetve még a harmadik dolog, említetted ugye, hogy a játékot nagyon jó játszani, de nézni már nem feltétlenül olyan izgalmas. Jó, most valószínűleg mindenkit érdekel, ugye, hogy néz ki, meg szívesen nézi, meg a karaktereket. Nem is az, hogy izgalmas. Izgalmas szerintem e-sport. Nézni, aki tudja, hogy mi történik. Az e-sporthoz spectate mód kell. Ebben a formában nem lehet szerintem rendesen spectate-en ezt a játékot. Vannak a helyzetek, amikor igen. Egyébként én pont a Csé miatt, tehát én a Csé irányából közelíteném meg ugye ennek a közvetítését, mert hát FPS, tehát ugye ennyi. A hasonlóság is ugye jelenleg az egy befutott e-sport, hogy ugye az ilyen játékok esetén egyszerűen figyelni kell arra, hogy milyen lehetőségeid vannak a kasztolásra, milyen lehetőségeid vannak bemutatni azt, ami történik, meg tudod-e mutatni rendesen, vagy baj van. Tehát hogyha csak belső nézetből a játékosok nézetei között válthatnak játékosok, mint például a COD 4-nél régen, ott nem volt semmi mód arra, még csak arra sem, hogy az általad kiválasztott játékosra ugorj, hanem végig kellett mindent zongorázni. És akkor így tudod, végig kellett mindegyiket pörögni. És most pont néztem egy streamet, Dyrus, League of Legends játékos volt, az egyik kedvenc, én nagyon, nagyon bírom a stílusát, és ő most vonult vissza a játéktól, és ilyen streamer irányba menne, és most overwatchozik nagyon. És Reinhardtozott. Bement Reinhardt a tömeg közepébe, és össze-vissza kalimpált, és csapkodott, és ide rántotta, oda rántotta, nem lehet látni, hogy mi történik. Tehát én például, mint néző, aki egyébként játszom a játékkal, Játék közben sohasem érzem azt, hogy nem tudnám, hogy hol vagyok. Érted? Tehát, hogy nem tudnám, hova csapok. Nem tudnám, hogy hol az ellenfél hozzám képes. Jó, persze, hogyha egy Tracer, akkor jó, akkor nem tudom, De jó, hogy hát hol a vagyok. Tracer az egy katasztrófa. Tehát ott, aki avval kiismeri magát, meg tud tájékozódni, az komolyan egy fejjel lefelé létező világban bekötött szemmel és hátrakötött karokkal is már boldogulna, úgyhogy minden tükrözve van neki, mert egyszerűen az a karakter Szerintem egyáltalán nem eszméletlen annyira gyors. erős. Mert hogy eszméletlen gyors, ez így van, de hogy tökre fogható egyébként. Nem azt mondom, hogy verhetetlen, csak az, hogy ahhoz tényleg valakinek nagyon ott kell lenni a topon. Tehát egy kicsit fáradtabban ülsz le játszani, Tracerrel kinyírod magad, az biztos. Tehát az tuti. Na, és tehát a játék közben egyszerűen vágod, mi van? Vágod, hogy hol vannak a dolgok. Tudod követni, hogy oké, ha addig láttam, hogy jobbra mozog, akkor nyilván ott lesz jobbra. Viszont amikor néztem streamben azt, ahogy belső nézetből látjuk, ahogy csapkod vele, halvány elképzelésem sem volt, hogy mi a rák van. Tehát, hogy így halvány elképzelésem sem volt, hogy mi a rák van. Igen. Szóval egy nagyon jó spectator mód, az kell ehhez a játékhoz, hogyha szeretnék, hogy e-sport fronton érdekes legyen. Egyébként a World of Warcraft arénához is most a Road to BlizzConon láttam, hogy volt egy ilyen ghost nézet, tehát hogy ott lebegtek az arénában, amit én még korábban nem láttam máshol, tehát az nem tudom, hogy egy olyan ottani helyszínen lévő ilyen spéci eszköz, vagy pedig be van-e már építve valamilyen szinten a kliensbe, de ide is valami hasonló dolog kéne, tehát hogy ott így tudjon valaki lebegni egy ilyen láthatatlan kameramennel ott az események fölött, hogy tényleg úgy igazán élvezetes, és persze ott van az, hogy bárki mögé ilyen TPS nézetbe tudjál ugorni, vagy pedig akár FPS nézetbe, csak ugye, hogyha ezt valaki jól akarja csinálni, és jól akarja tudni kezelni, ott konkrétan majdnem, hogy el kell végezni egy ilyen Overwatch közvetítői iskolát, amíg ezt kitanulja. Ez fun, de láttad figyelted a StarCraft közvetítést a Road to BlizzConon? Igen. A leges legelején a két kommentátort ugye üdvözölték, és utána a két kommentátor üdvözölte a spectatort. A stábot, igen. Nem a stábot, a spectatort. Tehát azt a csábot, aki nézi a játékot ténylegesen. Mert hogy ugye az már a StarCraft-ban sem volt egyszerű. A League of Legends-ben ugye azért egyszerű, mert ott van egy szoftver, ami automatikusan, tehát hogy van tehát ahol az magától editálja jól egyébként a spectatet. Tehát hogy jól ráfordul a lényeges dolgokra. Valószínűleg van egy ember, aki fölülírja, de egyébként nem is mindig, mert hogy lehet látni, hogy sokszor elhúzódik olyankor, amikor éppen izgalom jönne, tehát hogy abban van egy automatikus spectate mód, viszont a StarCraftban ott nagyon emlékszem, hogy elképesztően kellett figyelni, mert hogy egy ilyen dropról simán lemaradtál, nem csak te, hanem a nézők, tehát hogy ezeknek a spectételés, az mondjuk a StarCraft csúcs idejében, az egy külön állás volt. Voltak a kommentátorok, meg volt a spectator csávó, akit vittek mindenhova, mert ő spectételi a játékokat. Ja, hát akkor itt is valami hasonló kell majd akkor, tehát így eleve több nézetben is érdekes lehet ugye az akció, főleg ugye ilyen külső ilyen madártávlatból a legtöbb esetben, de például sokszor TPS-ből van az akció, sokszor pedig FPS-ből talán a legérdekesebb, főleg hogyha mondjuk egy sniperrel kapkod ki valakit. Az teljesen FPS. Úgyhogy itt akár még azt is el tudnám képzelni, hogy egyszerre több spectator így kezeli a dolgokat, mint hogyha egy rendes tévén közvetítés lenne. Kettes kamera, most arc ez közeli, mondjuk, hármas kamera, most nagy totál, meg így, és akkor ez így... mondjuk egyáltalán nem rossz. Tehát, hogy ez mondjuk egyáltalán nem rossz. Kérdezték közben, hogy el tudnánk-e képzelni, tehát, hogy lesz-e vajon az Overwatch-ban e-sport. Benne lehet a potenciál, hogy legyen e-sport, komoly szigorításokkal, viszont... Én tudom, hogy nagyon erős kritika ez, de legyünk őszinték, hogy a Blizzard végtelenül rossz e-sport építésben. Nagyon-nagyon rossz. Tehát az, hogy még a Hearthstone-hoz még nem adtak ki egy tényleg jól, normálisan működő spectate módot, igen, ami streamelhető, úgyhogy a kártyák is megjelennek fölül. Meg egy replay mód, könyörgöm, egy replay módot adjatok az a játékhoz, de most komolyan. Hát, hogy legyünk őszinték, a Blizzard nem jó az e-sport építésben. Nem jók, tehát egyszerűen nem csinálják jól. A StarCraft 2 úgy jelent meg, ugye, hogy abban nem volt már LAN, csak multiplayer, ugye, és ezzel gyakorlatilag úgy kiszorították a kórai szervezőket a StarCraft 2 életéből. Egyszerűen úgy alakították, tehát hogy visszavette a Blizzard ugye most saját magához a StarCraft fölötti uralmat, tehát hogy ez így igazából ennyi. És... és aztán meg a StarCraft-tal nem tudtak mit csinálni. Nyilvánvalóan nagyon komoly kihívások elé támasztotta a világ az egészet, mert hogy olyan játékok jöttek be, meg úgy elindult az e-sport, mit tudom én, tehát hogy nem feltétlenül tudtak volna a koreai szervezők ezzel valamit csinálni, de az biztos, hogy a Blizzard nem tudott. És akkor, és a sokan mondják, hogy de hát a Hearthstone egy tök sikeres e-sport, és az, az persze, de hogy, de már hogy amikor, lehet, ugye arra sikeresebb a játszóbázishoz képest. Már és úgy az érted, hogy sikeres e-sport, bocs, hogy szabadon vágok, hogy az emberek valami fantasztikus és hatalmas nagy, már orgazmikus örömmel tapsolják meg a random generátort. Mert ott erről van szó, igen, konkrétan. Igen, tehát konkrétan igen. De hogy mondjuk ott van a Heroes of the Storm, ami szintén nem halad nagyon dinamikusan. Oké, persze még nagyon sok ideje van. Egy nagyon tömött piacra kell betörnie, egy egyébként jó játék. Mondjuk én annyira pont nem szeretem, és ezért örülök nagyon az Overwatch-nak, mert ez a StarCraft után ez az, amit nagyon-nagyon élvezek még. Tehát, hogy ők nem annyira jók ebben. Én csak ennyit akartam ezzel mondani, úgyhogy nem, teljesen jogos. Ha rajtuk múlik, valószínűleg nem lesz e-sport az Overwatch-ból. Hát csak meg akkor mi lesz? Mindent tenni. Egy nagyon sikeres játék, amit nagyon fognak szeretni, ugyanaz, mint a Hearthstone-ból. Egy játék, amit tetemes mennyiségű pénzt termel nekik. Azt még nem tudom én, hogy termel nekik tetemes mennyiségű pénzt, remélem ők tudják. Igen, reméljük, hogy ők tudják. Minden esetre az tényleg szerintem egy nagyon fontos része lesz, hogy milyen hát, hogy is mondjam, opciókat kínálnak majd így a különböző ilyen streamereknek, meg e-sportnak. És jó, hogy mondtad a Hearthstone-t, tehát a Hearthstone-ban most mibe telne az, hogy berakjanak egy replay gombot? És én szerintem a két kezemet, tehát ha még pénzért kínálnák ezt a funkciót, én egyből megvenném. Az hol biztos? Ezt ne hangoztass, mert még a végén meghallják. De most így viccen kívül, tehát az, hogy így azokat a mérkőzéseket, amiket így nem vettem föl, mert pont nem rögzítettem, de vissza tudnám játszani, és így föl tudnám tenni a YouTube-ra, hát szerintem olyan videók lennének, hogy a Trollden szerintem így tévécsatornát indíthatna, tehát viccen kívül. És egyébként igen, és ráadásul a rendszer már ki van dolgozva, hát oké, ez nem ugyanebben a játékban, de hogy a StarCraftban egy nagyon jól működő replay rendszerük volt. Átkozott túl kicsi fájlokkal, amik ugye visszagenerálták a játékon belül a dolgokat, tehát hogy egy ilyen, tényleg ilyen átkozottul jól használható, megosztható, jó, nyilván az az akkori idők körülményeihez volt megfelelő, tehát hogy picinát, mit tudom én, tehát hogy így osztogatni, de hogy egyszerűen a replayek működnek. Tehát, kicsit, hogy lehet, hogy kicsit nekem az az érzésem van, hogy úgy vannak vele, hogy annyira sikeres ez a játék, és annyira bejön az embereknek, hogy ej, ráér az még, tehát kiadjuk ezt majd 3 év múlva, és akkor megint ivándi fogják az emberek. Hogy fognak örülni neki. Igen, és tehát hogyha most mindent ellövünk másfél év alatt, mert meg tudnánk csinálni, akkor mi maradt később, amiért még így újra fellelkesülhetnének. Jó, mondjuk kártyajáték lévén, ugye relatíven nem telik sok erőforrásba új kártyapaklikat ugye megtervezni, meg berakni a játékba. Egyébként ez is egy igen komoly probléma, most így Hearthstone-nál maradva egy picit még, hogy az új játékosok ugye teljesen ellehetetlenítve érzik a helyzetüket, mert már benn van több ilyen kártyaszett, és akkor nem tudnak vele mit kezdeni, hogy úristen, sose érem be azokat, akik már hónapok, évek óta játsszák a játékot, meg sose lesznek meg azok a kártyák, és amikor már úgy nagyjából meglennének, akkor megint kihoznak egy újabb kártyacsomagot, és akkor kezdődik az egész előről. Tehát inflálniuk kéne előbb vagy utóbb, és inkább előbb a régebbi kártyapaklikat, hogyha akarnak haladni. És egyébként ugyanez igaz. Egyébként a Heroes of the Storm-a nem tudom, feltűnt-e neked, de egy-két régebbi hőst... Arra esély, hogy nem. Egy-két régebbi hőst olcsóbbá tettek. Nem. Tehát nem így voltak olyan hősök, ideje, amik 10 000-be meg 7 000 aranyba kerültek, és lement az áruk egy szinten lejjebb. Tehát azt hiszem pont a Brightwing az ilyen, tehát az 10 000-be került, és most már csak 4 000 vagy 7 000, de most nem akar, de szerintem 7 000 lesz, de és még van még 4-5 ilyen hős, és ez így abszolút fű alatt. Tehát így semmi, én legalábbis nem tudok ilyen bejelentésről, hogy XY a hősöket most már olcsóban vehetett meg a játékbeli aranyért. Yeah! Tehát így én nem tudok. Szóval, de hát, olcsóbbak lettek. Az Overwatch, mint a HOTS, az kifejezetten drága. Tehát, hogy én az free-to-play játékokhoz mérten kifejezetten drágának tartom. Így teljesen őszintén. Tehát ugye szerintem ugyanez, amit éreztem a Dirty Bombra, tudod, az az Overwatch-szerű játék, ahol az Overwatch-szerűt játszottunk. És az is ilyen szürreálisan drága. Tehát tudtam, hogy a játékos karrierem során egyetlen egy karaktert fogok venni. És mivel az nem lett jó, azért így nem is vettem, nem is játszottam többet. Tehát én tudtam, hogy így érted, tehát 10 nap alatt, vagy mennyi idő alatt jött össze arra az egyre a pénz, úgyhogy benne volt a legelején egy 14 ezres, tehát 50 ezer kreditbe került, és benne volt a legelején egy 14 ezres bónusz. És hogy úgy ilyen 10 nap alatt jött össze, és hogy a rákba szednék össze én bármire itt a keretet. Tehát, hogy így... Na de, hogy ne csak szapuljuk a játékot így egy héttel a bétai tudása után. Nem szapuljuk, iszonyatosan lelkesek vagyunk vele, csak látjuk a határait. Igen, ez jobb kifejezés. Tehát, hogy ne csak így szomorkodjunk. Felnéztem az oldalra, és így elkezdtem megnézni a karaktereknek a háttérsztoriát. És vannak közöttük meglepően jók is. Tehát az még egy másik dolog lenne, amit szerintem tök jó lenne, ha megcsinálnának, hogyha egy kicsit az univerzumot fölépítenék. Mert most ott van egy szép pálya, ott vannak szép karakterek, és tényleg mindegyik egy egyéniség, és tök egyedi játékstílus kell mindegyik. Ez, ami szerintem egy oltárió dolog, és tök jó húzás. Tehát ha az egyiket már megúttam, akkor átmegyek a másikra, és akkor teljesen másképp kell játszanom, és szerintem ez iszonyat jó. Viszont úgy nem mond senki semmit, tehát oké, most ott a Tracer, mindenki látja, ilyen kis kedves, aranyos, brit hölgyemény, akinek ilyen cuki hangja van ráadásul. Egyébként ide a rozsdás bökőt, hogy arra mentek rá, hogy ezt a 8-10 éves korosztályt megfogják, ugye, akik a Pixar animációkon nevelkednek már. Tracer azért annál egy sokkal, nem, egyáltalán nem. Én ilyet nem látok egyáltalán benne. De mi? Hát ez a Cheese, let the camera is here! És akkor így, wow! De még az intróban is ott a kisgyerek, hát és az is így. Tehát őnek ilyen a stílus. Tehát ez egy ilyen cuki csajok. Egyébként szétrúgja! Igen. De szóval így tök jó személyisége lenne mindegyik karakternek, csak valahogy még nincsenek fölépítve. Tehát ott vannak, látod, hogy így tudsz velük azonosulni. Nem egy story-based játék azért, ahogy... De így... azért szerintem az nagyon sokat dobna, ha valamit mögé tennének, és igazándiból az oldalukon a karaktereknek elég jó leírások vannak. Tehát most konkrétan Widowmaker. Tehát elolvastam, azt mondtam, hogy wow, ebből akár még egy regény, egy filmet is lehetne csinálni. Tehát Widowmaker eredetileg az Overwatch parancsnokának a felesége, a Talon nevezetű titkos szervezet, és arra kondicionálták az elméjét, hogy ölje meg a férjét. És aztán visszaengedték. Aztán egy óvatlan pillanatban ő megmérgezte a férjét, és akkor innen jön a neve, ugye, hogy özvegy csináló, tehát saját magát tette özvegyé. Az Overwatch vezetője az nem a Soldier 76 nem, volt? Nem, az halott konkrétan. Valami general, tehát a férje volt a Widowmakernek az Overwatch egyik vezetője, szerintem az intróban egyébként ott róla van egy szobor. De nem mennék megesküdni. Követően ugye megcsinálta a küldetését, és így nem találta a helyét, aztán visszament ez a Talon szervezethez Widowmaker, és hogy is így nem támasztotta alá ezt, vagy cáfolta még, és ezt követően ugye megcsinálta a küldetését, és így nem találta a helyét, aztán visszament ez a Talon szervezethez Widowmaker, és hogy is így Emily LaCroix, vagy valami ilyen neve van, tehát keresztes Amélia magyarul, és ott akkor befejezték rajta ezt a kondicionálást, gyakorlatilag minden érzelmet kiöltek belőle, egy lelketlen számító gyilkológépet csináltak, továbbá még egy kicsit feltuningolták a biológiai adottságait, és ebben benne volt az, hogy lelassították a szívverését, és ezért a vér egy kicsit lassabban kering az erejében, és ezért van egy kicsit kékesebb színe a karakternek. Úgyhogy ez az ő kis története, és amikor ezt így olvastam, akkor azt gondoltam, wow, milyen lett a többinek? És például a Hanzo az egy ilyen japán bűnöző klánnak a feje volt, csak aztán egy kicsit így elege lett az egészben, amikor meg kellett volna ölje a saját bátyját valami, mert nem úgy csinálta, hogy a család akarta, és akkor inkább ott hagyta az egészet a fenébe, és most ilyen magányos ilyen életmódot él, és így a becsületét akarja visszaszedni, mert ő is azért csinált egy-két legalja dolgot. Szóval így nagyon jó karaktertörténetek vannak, csak az a baj, hogy ebből így szinte semmit nem látunk a játékban még. És ennek én tökre örülnék, ha ezek így valamilyen szinten visszaköszönnének majd. Akár abban, hogy mit tudom én, beraktak valami tutoriált, vagy minden karakternek egy ilyen kis külön profil oldalt a játékon belül, mint mondjuk a Heroes of the Storm-ban, ahol megvásárolod őket konkrétan. Tehát így szerintem írtóla sok potenciál van a játékban, csak győzzék őket kiaknázni. Hát nem tudom egyébként, hogy a story mód, az tudod, az így mindig így van. Mert hogy legyünk őszinték, az így van. Tehát, hogy így van, és akkor az ilyen játékokban senkit nem érdekel. Tehát, van, akit igen, mert például egy csomó ismerősöm van, aki tökre érdekel a LOL-nak a sztoria. És akkor így tudod így, jó, miért? Mert mondj egy indokot, hogy miért. És akkor így tudod, és akkor így mondja, hogy és akkor az annak a testvére, és akkor hogyha ő az ellenfél azt pikkeli, akkor én a testvérét pikkelem, mert ez a történet szerint jó ellene. És így nem így működik a counterpikkelés, nem ezt jelenti a counterpikkelés, tudod, és így. Szóval igen, ez olyan illúzió romboló egyébként. De itt egyébként el tudnék képzelni egy story módot is majd a játékban simán, tehát miért ne? Tehát egy olyat, mint ami a Transformer Fall of Cybertronban volt, hogy így ilyen kis chapterök vannak, és mindegyik chapter egy karakter, vagy ami a Mortal Kombat 10-ben meg a 9-ben volt. Tehát, hogy így egy-egy karakterrel kell végigjátszani egy-egy chaptert, és akkor lényegében a meglévő pályákon kell így végig lövöldöznöd magad, csak közben van egy ilyen történet, vannak benne NPC-k. Egyébként én még egy ilyen creep-szerű dolgot is beletennék, mint ami a Titanfall-ban volt, ugye ezek a gépát irányított ilyen ágyú töltelék katonák, mert szerintem az is dobná így az embereknek a sikerélményét. Tehát oké, hát embert nem lövök le soha büdös életben, de legalább a gépeket írtom benne, és ezzel is pontot szerzek a csapatomnak. Meg mi az, amit akartam még mondani? Csak mint Batman. Ja. Mint Batman? Na, még arról beszéljük mindjárt. És még egy gondolat, aztán utána szerintem haladhatunk tovább, hogy tényleg minden karakter szerintem tök jól el lett találva, te tudsz vele azonosulni, vagy meg tudod találni a kedvencedet. Tehát például ott van a Reaper. Tehát olyan badass az a karakter, és akkor simán csak azért játszom vele, hogy én legyek badass, aztán elkerik a számat úgy csúnyán. De ettől függetlenül így tök jók a karakterek. Én úristen, volt egy mérkőzés. Általában én szeretek Reaperre játszani, és általában egész ügyes is vagyok ebbe a sneaky-sneaky mögéjük lopakodok, és aztán szétlök mindenkit. És ott volt egy mérkőzés, ahol így az összes olyan hibát elkövettem, amit el lehetett. De tudod, tehát kimegyek ide, innen átosanok oda, innen, oké, onnan felteleportálok oda, és akkor onnan majd mögéig tudok ugrani. És olyan, hogy felteleportáltam, hogy befejeztem a teleportát, dum, headshot egy sniper. És így telibe rám lát a sniper. De hogy konkrétan arra nézett a sniper folyamatosan, és csak így elkezdtem előtte materializálódni, és tudod, csak így felemelte a fegyvert, hogy csak így a fejem felé nézzen, és így amint sikerült, így lejárt a kasztolási idő, így tum, kaptam a fejest. Ó, nekem olyan volt vele, arra hogy... csak hogy egybe legyen a sztori, mert ez igen. Így működik. Következő, hogy így kiosontam. És oké, oda nem teleportálunk föl. Elteleportáltam egy másik helyre, ott meg egy bestjön, de így azonnal telibe kasztált. És így mi van gyerekek, mindent láttok? És igen, mindent láttok. És mindent látnak egyébként, ez a durva. Tehát így én is így megpróbáltam így körbe sunyogni így a hátuk mögé, hogy akkor ott elsütöm az ultimat, és akkor így de király vagyok. Megyek ott szépen, ott kb. A mérkőzés felében. Ott sunyogtam, de így egy ilyen sunyogást képzeljetek el, tehát ott mindenki ott öli egymást, én meg ott így szépen ott így, na megyek, és jó lesz a vége, ott nem vesznek észre, ott szépen kivárom, ne vegyen észre, megyek, oda teleportálok, akkor ott a másikra, minden, és akkor a legvégén már ott vagyok, hogy ott állnak már csak oda kell teleportálnom mögéjük, és Q betű, kb. Ennyi lett volna, és akkor az utolsó pillanatban így headshot. Na mondom, mi az Isten történet, és nézem a killcamet, tehát konkrétan a videomaker az így nézte, hogy így megyek, oké, oda megyek, azt is, és így direkt már kiválta, hogy oké, jó van, menjé, higgyed azt, és akkor a legvégén így, na most meg vagy, így úr. Tehát így, Szóval vannak benne elég idegesítő pillanatok, de ettől függetlenül tehát tök jók a karakterek, és így tényleg adja, hogy az ember így mindegyiket így kipróbálja. Tehát így na, nekem tetszik, annak ellenére, hogy nem vagyok FPS rajongó. Igen, úristen, nagyon fájdalmasan sok időt felök bele. Ja, és még fogunk is érzésem Így szerint. van, így van. És kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége. Jó, valamit még így előre láthatóan az Overwatch-sal kapcsolatban. Á, nem. Majd jövő hét. Majd jövő héten, jól van. Akkor az Overwatch így a mai napra ennyi. És van még itt egy témánk, ez pedig nem más, mint a Batman Arkham Knight újra megjelenése PC-re! Yeah! Csináljunk úgy, mintha ez örömhír lenne. Igen, tehát... Nagyon-nagyon szomorú szégyen a játékiparnak. Ezt úgy nem tudom, hogy hozták össze, hogy hozhatták össze. Tehát valószínűleg tartom, hogy itt már úgy voltak a végén vele, hogy jó, eltelt egy hónap, többet már nem akarunk a fejlesztőknek fizetni, és akkor így legyen, aminek lennie kell. És akkor így kirakták. Hát nem tudom, de hát most már jó, nem? Bár mondjuk én pont láttam róla a gifeket, még mindig olyan messze van a futástól, mint Makó Jeruzsálemtől, de hogy most már jó, nem? Mármint mondta, hogy jó. Nem. Nem? Jó. Tehát így nagyon sok embernek még problémája van vele. Lehet, hogyha valakinek már van egy titánja, akkor annak már úgy jobban fut, de ettől függetlenül még többsebből vérzik sajnos a dolog. És ennek nem egy Steam meg egyéb fórum poszt adtanú bizonyságot. Tehát konkrétan 4 hónapnyi fejlesztés után kiadták úgy, vagy visszaadták úgy a játékot PC-re, hogy továbbra is egy kalapkakiként fut sok embernek, ami nem jó. Érzésem szerint az egészet így alapjaiba kellett volna újraírniuk, de arra meg ugye nem volt kapacitás már. Úristen, de ez annyira szomorú, tehát hogy így... Nem megy, mert itt nem megy, és nem megy. Egyszerűen nem megy nekik ki a játékon. De egyébként így csomó ember azt írta, hogy a játék az egyik legjobb lenne 2015-ben, leszámítva az autós részeket, de egyszerűen olyan... Amik egyébként sajnos túl sok. Igen, de olyan technikai problémák vannak benne, hogy egyszerűen ezt még az ellenségének se kívánná, hogy ebben játszod. Legalábbis, ha az ellenségének nincsen 2 vagy 1 titánja legalább a gépében. Ez annyira szomorú. Igen, és igazán nem is értem, hogy ezt így miért. Tehát ez azért egy eléggé presztízs játék így a Warnernek meg a Rocksteadynek. Meg tényleg minden, nem tudom, hogy ezt mondtam már, de minden egybe volt, hogy sikerüljön. Mert minthogy jó időpontot választottak, nem volt igazán konkurens. Hát meg egy jó téma alapvetően, tehát így... Már így föl volt építve így a történet is a korábbi részekből, és aztán mégsem. Tehát ezt igazániból nem is értem, hogy így hogy engedhették meg maguknak, és még korábban ugye a májusi megjelenésnél, vagy mikor felröppentek már a hírek, hogy egy évvel korábban, amikor fejlesztették a játékot, a quality teszterek már jelezték ezeket a hibákat, csak konkrétan letolták magasról. Hogy hát ez nem fog jól futni. Jó van, akkor játsszál vele még egy kicsit, hát attól jobban fog futni. És nem futott jobban, és ők jelezték, és így nem. Tehát ez azért mutatja azt, hogy így a AAA-val komoly gondok vannak helyenként. Hát magával a koncepcióval komoly gondok vannak, igen. Áj, szomorú ez. Hát eléggé, és ezek után nem tudom, hogy lesz-e. De a Arkham játék biztos nem. Batman játék lesz, valószínűleg valaki biztos fog még csinálni, de hogy a Rocksteadynek ez volt az utolsó Arkham játéka, így is, meg úgy is, ezek után főleg, az is biztos. És a legszebb, hogy a PC sportot nem is a Rocksteady csinálta. Hanem valami új kezdő, vagy majdnem kezdő ilyen PC-s fejlesztői stúdió. Tehát így ott van a játékunk, amitől rohadt csak pénzt, meg mindent remélünk, és akkor így hát csinálja a kezdőcsapat, mert miért ne? Hát, Otszon dolgoznak. Ez ilyen, igen, Otszon volt, meg megpróbálták a lehető legolcsóbban megúszni, és kiderült, hogy nem. De egyébként utána néztem ennek egy picit, tehát a Warner játékai annak ellenére, hogy jók, tehát maga játékmenetre jók, egy elég jelentős hányaduk általában többsebből vérzik így technikai aspektusból. Tehát ott van a Mortal Kombat. Aha. Az idei. Azzal voltak gondok PC-n, nem is kicsik. Nekem mire van meg a Mortal Kombat? Hol a Steam-em? Mire van meg a Mortal Kombat? Lehet, hogy PC-re van meg a Mortal Kombat. Most azért tudom, hogy ilyen tök furán fog hangozni, nem tudom, mire van meg a Mortal Kombat, de ugye Xbox One controllerre játszottam, de azt ugye feltér. Azt tudom PC-n is csinálni, nem csak Xbox One-on. Ja. Lehet, hogy nekem PC-re van meg. Na, most nem nézem meg, de lehet, hogy PC-re van meg. Actually. Akkor a korábbi Batman játékok se voltak technikailag a toppon, mondjuk nem ennyire voltak gázok, de volt velük nem kevés probléma, így az első hetekben, azt tudom. Hát ez biztos. Aztán kijött mindegyikből a Game of the Year Edition, és azzal már nem volt probléma. De konkrétan az Arkham Originnál meg előbbre volt nekik a DLC programozás, amit hogy kiavítsanak olyan hibákat, amik konkrétan játszhatatlanná tették a játékot, vagy a sztori bizonyos pontján nem tudták tovább menni, mert glitchelt, meg bugos volt. Ezekre nem lehet más mondani, mint hogy szomorú. Hát, hogy ez szomorú. Erre az amerikai kollégák az F betűs szót szokták használni hát nagyon sokszor. Hát jó, nyilván, persze, tehát, hogy lehet rajta dühönni, de ez egyszerűen szánalmas. Tehát, hogy nehogy már gyerekek a pénzszerzés ennyire előre való legyen, hogy nem vagytok képesek a rosszul kiadott munkátokat megjavítani. Hát igen, de aztán még megyünk tovább, tehát a Warnernek még milyen játékai vannak most egy pillanat, tehát a Batman játék, a Mad Max az jól sikerült, az tagadhatatlan, az rendben van, de a Mad Max-et mondjuk nem is akárki programozta le, hanem az Avalanche. Az Avalanche-nak pedig ilyen Just Cause, meg ilyen játékai vannak, tehát azért értenek valamennyire így a programozáshoz. Minden a lehetőségük adott ahhoz, hogy értsenek hozzá. Na most így nézem, a másik játék, ami még a Warner Fronton rendben van, az a Lord of the Rings, a tavalyi, ahogy hívják, a Shadow of Mordor, ez az. Ah, igen, aha. Ott mondjuk a... Ami izével... Lord of the Rings, úgyhogy csak nyugodj. Igen, de a Shadow of Mordor az... Shadow of Mordor, de ez nem Lord of the Rings. De egyébként az meg tavaly avval kavart nagy port, hogy ott ugye kiadták a játékot, hogy így előtte így streamerek, meg youtuberek így nézzék meg, aztán mutassák be, de olyan embargó feltételeket szabtak, tehát konkrétan egy jó játékot úgy próbáltak meg limitálni így a streamerek felé, mint hogyha egy nagyon rossz játék lenne, tehát a saját termékükben nem bíztak. Tehát, hogy nem mutathatsz hibákat, nem közölheted le ezt Minden és ezt, viszont sokat kell beszélned a nemezis rendszerről, el kell mondjad róla ezeket és ezeket, és nem mutathatsz ebben se hibákat, ha találkoznál vele véletlen, és akkor így a Total Biscuit meg úgy senki se értette, hogy oké, de jó a játék, ember, mit akarsz? És aztán így... Igadásom, barátom, mert nem lesz itt semmi probléma. Nem, szóval látszik, hogy a Warner alapvetően egy filmekkel és mozikkal foglalkozó cég, meg egy stúdió, és ezt a gyakorlatot ismeri, és ezt gyakorolja a játékaira is, ami hát sajnálatos, de hát ez van. És igazából simán kinézem belőlük, hogy azt mondták, hogy a Batman videójáték költséghatékony, jó lesz így. Konzolokon sok legyen az eladás, aztán ami a PC-re marad, akkor az marad, tehát így. Csak ezt már többször nem játszhatják el, tehát konkrétan én, ha meglátom egy játék neve alatt, hogy kiadó Warner, akkor hát előrendelés az X, első lapos vásárlás X. Én nekem, hogy őszinte legyek, az előrendelés az így is úgy is X, tehát hogy az egyszerűen X. Kész, igen, ha esetleg egy kiadó van olyan kedves, és hozzávág egy példányt ingyen, akkor természetesen kipróbálom, játszok vele, de csak is azért elsősorban, hogy tudjak mit mondani azoknak az embereknek, akik követnek engem, és esetleg érdekli őket ez a játék, és hogy én mit mondok róla. Tehát egyfajta ilyen vásárló tájékoztatás jelleggel. Aztán az egy jó együttállás, amikor engem is érdekel a játék, ami még jó is lesz a végén, és annak én a legnagyobb örömmel, érted, simán mutatom, dicsérem, stb. De tehát most így a Warner az a kategória, ahol én így nagyon óvatos vagyok. És ha már itt tartunk, akkor van még egy-két ilyen cég, tehát a Ubisoft is így elnyerte ezt a kiváló titulust. Igen, és ez azért vicces, mert már előrendeltem holnap az Anno 2205 Collector's Edition-jét. Amiért és aztán megyek. Így ne legyen rossz. Igen, igen, de tehát ezt így most ez a, hogy is mondjam, önszántamból rohanok a falnak, és remélem, hogy nem fog fájni túléled. Kategória. Igen, igen, vagy reméled, hogy túléled. Vagy remélem, hogy ilyen habszivacsból van az a fal, és áttöröm, és a másik oldalt pedig virágok, szivárvány és csillámpónik várnak mindenfele. Úgyhogy így, igen, de ez most... Úgy voltam vele, hogy ez nagyon tetszett, és igazándiból mit ronthatnak el egy városépítős játékon? Igen, ez majd holnap kiderül. Ez majd holnap után kiderül minden esetre. Hogy azért... És ha már akkor itt tartunk, lassan így a végéhez közeledünk a dolgoknak, mesélj arról, hogy mit láthatnak a Pingvin harcos csatornán, és ahogy miért érdemes feliratkozni rá, és követni téged. Csak és kizárólag fixet merek ígérni, úgyhogy megnézem, mi van fönt már. Tehát én csak azt merem most erre a hétre, nagyon sok munkánk lesz. Van még fönt egy, mert ténylegesen actually már fel van rakva, csak még nincs publikálva, az a Minecraft Story Mode epizód 2 második rész. Az természetesen fönt van. Egyébként ez az epizód, ez két részben kerül feldolgozásra. Tehát, hogy ez így ennyi. Ennyit tudott meg a nevét. Úgyhogy az még fenn van. Illetve fent van még a Heist következő epizódja. Az mondjuk olyan másfél hete. Illetve még megnézem a Google Drive-omba, mert lehet, hogy megjelent közben a következő is. Pillanat. Nem nyers, rossz, kész videó, fájlok nincs. Szerintem csak ez az egy helyszt van készen. Helyszt. Igen, csak ez az egy helyszt van készen. A Payday-re, most hogy így eszembe jutott, ott is ezt a mikrotranszakciót bevezették. A jó, és ráadásul úgy, hogy megígérték, hogy nem fognak, de most bevezették, és így Karamba. Karamba. Volt úgy, a felhördülés. Én ezen kívül én nem merek mást ígérni most sajnos semmiféleképpen sem. Ugye a Lego az pont ma került ki a stream előtt egy fél órával, úgyhogy ez még gyakorlatilag még most is finom meleg. Holnap tudja, hogy egész nap nem fogok ráérni, holnap után és azután tudja, hogy nem fogok, de így egész nap nem fogok tudni ráérni. Péntektől talán tudok contentet gyártani, ha minden úgy megy, ahogy a most, akkor vagy valami streamet, vagy valamit azért szeretnék összehozni a hétvégére, de hogy nem merek semmit ígérni, tényleg, elnézést. Megbocsátjuk. Azért menjetek és nézzétek Sirius-t, iratkozzatok fel a csatornájára, lájkoljátok a Facebook oldalát. Igen, és tehát nagyon sok videója van, tehát hogyha ezen a héten nem lesz sok videó, akkor még ott is úgy van azon több száz videó, amit már az elmúlt években csinált, és ezt egyébként így bármelyik YouTube csatornára így majdnem el lehet mondani így azok közül, amik már egy ideje működnek, úgyhogy igazándiból ezért adtam nagyon viccesnek azt a kérdést, hogy mikor lesz új videó, amikor ott van egy csomó valószínűleg már minden nagyobb YouTube-osnak a backlogjában, amiket lehet visszanézni, és szerintem az ilyen nézőknek a 95%-a az nem nézte meg az összeset. Úgyhogy van mit nézni. Na jó van, akkor nálam mi lesz? Holnap várható, hogy elkezdek az Anno 2205-tel játszani. Valószínűleg a holnapi nap folyamán még nem lesz fönt róla videó, maximum nagyon késő este, de az inkább szerintem át fog lógni szerdára. Viszont lesz egy unboxing, hogyha a Collector's Edition tényleg megkapom, és nem állt át a bolt, mert igazándiból kaptam egy e-mailt, hogy jó, rendben, megkaptuk, ez egy automatikus e-mail, és majd felhívjuk adategyeztetés céljából, illetve hogyha elfogyott volna, akkor is felhívjuk. Na most nem kaptam semmilyen telefonhívást, hogy még adategyeztetésre sem, úgyhogy talán akkor azt mondják, hogy ez akkor oké, és akkor majd gyere érte. De ha nem, akkor egy picit szomorú panda leszek, úgyhogy... Ha nem, akkor elmész érte, és addig ütöd a fejüket, amíg nem adnak egy játékot. Hát így is úgy is elmegyek érte, csak maximum nem Collector's Edition lesz, és akkor majd én nagyon szomorú leszek emiatt. De hát akkor max spóroltak nekem 10.000 forintot. Szóval ez lesz, annó lesz a hétem. Valamint egy nagyon epikus aréna szégyene Hearthstone videó, ráadásul kettő részletben, ugyanis egy majdnem 2 órás session sikerült arénáznom, és tényleg epic, tehát ezt majd szerintem mindenkinek örömmel ajánlom, hogy nézze végig az utolsó másodpercig ezt a két videót. Valószínűleg ezeket is így a héten fogom így kitenni. És emellett még szeretnék Overwatch videókkal is szolgálni. Most így elkezdtem egy olyan projektet, hogy így minden karakterről egy kis gameplay, hát így egy vagy két mérkőzés, és akkor meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, úgyhogy, és akkor így igazából arról szól, hogy bemutatom a karaktert és a képességeit, tehát nem is arról, hogy én milyen profi vagyok velük, ami nem vagyok. És akkor nagyjából erről szól majd a történet. Ezen felül pedig igazániból más nagyon így nem terveztem. Illetve a hétvégén van a BlizzCon, ami hát valószínűleg egy ilyen hír összefoglalóba fog nálam csak szerepelni. Most a hétvégén van a céges csapatépítés, tehát az azt jelenti, hogy péntek, szombat én éjjel vagyok. Mit csináltok? Mert mint, hogy van elmegyünk Ilácsra, ott van a Bodrogi Kúria, ez most reklám, de mindegy, tehát, és akkor ott lesz ilyen, hát lényegében ivászat, meg kajálás, sok kajálás. A kolléganőm állította, ő szervezi egyébként a menüt, tehát olyan kaják lesznek, hogy már alig várom, csak ne, tényleg ne betegedjek le addig, mert akkor viszont az nem lesz vicces, és lehet, hogy akkor nem is tudok menni, pedig az így nagyon jó lenne. Szóval ilyen napközben ilyen játékok, meg evés, aztán utána szép lassan előkerülnek a tütükék, aztán utána este meg ilyen buli, meg ivás, evés, és aztán így kifulladásig. Úgyhogy ez lesz így a csapatépítés. Hát minden csapatépítés általában egy rendes igen, cégnél. Igen. Kivétel, ahol ilyen mindenféle ilyen szervezetfejlesztő játékokkal mulatják el az időt, ami egyébként nem fejleszti a szervezetet annyira, mint hinnék, de tisztelt a kivételnek, inkább azt mondom. Szóval nálam ez lesz, és akkor már elérkeztünk oda, hogy ismét hétfő van, és itt, ismét itt leszünk, és podcastelünk nektek. Podcast. Yeah. Yay. Viszont lassan búcsúzzunk, mert én 4-kor kelek. Jó, úgyhogy köszönjük és szépen a figyelmet. Igen. Meg neked haza is kell venni. Jó, hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, kövessetek minket Facebookon, YouTube-on, Twitteren és minden egyéb felelhető forrásunkon. Tapossátok azt a subscribe gombot, és köszönjük szépen megtisztelő figyelmeteket. Ez volt a CubeCast 12. adása. Találkozunk jövő héten, hétfőn este 7-kor. Sziasztok! Sziasztok! Kicsit még várok, hogy ne maradjon félbe a stream. Igen. De szeretik nézni a fejünket. Ilyenkor is. Remélem. Hát, vagy legalábbis muszáj. Ja. Na jó, off.